2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De boer-burgerbeweging wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord. Als het deelneemt in een kabinet wil de partij een regieakkoord met een langjarig beleid. Dat heeft BBB-leider Van der Plas gezegd in een jaarlijkse HJ-schoollezing. Ze pleit ook voor een naburstaat waarin mensen niet zijn overgeleverd aan de markt, maar het samen regelen zonder te veel bureaucratie. Net als veel andere partijen legt de BBB de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. Na dagen vast te hebben gezeten in de modder kunnen de duizenden bezoekers van het festival Burning Man in de Verenigde Staten naar huis. De weg van en naar het terrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied was het normaal zo stoffige festivalterrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten daarom noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met eten en drinken. Inmiddels is het noodweer voorbij. Voetballer Anthony is uit de Braziliaanse selectie gezet voor de komende WK-kwalificatieduels. De aanvaller van Manchester United is in opspraak geraakt omdat zijn ex-vriendin hem beschuldigt van huiselijk geweld en aangifte heeft gedaan. In Braziliaanse media verschenen maandag vermeende berichten tussen de twee, waarin Anthony de vrouw meermaals zou hebben bedreigd en geïntimideerd. Daarop besloot de Braziliaanse voetbalbond dat de zaak eerst verder moet worden onderzocht voordat Anthony weer in de nationale ploeg kan uitkomen. Commotie in België over een feestje bij justitieminister waarbij tegen een politiewagen lijkt te zijn geplast. Volgens Omroep VRT zijn er videobeelden waarin het lijkt dat minister Van Quickenborne op de hoogte was. De minister zelf ontkent dat. Hij wordt al enige tijd beveiligd sinds een mislukte ontvoeringspoging. Politievakbonden hebben de videobeelden niet gezien, maar zijn niet te spreken over het incident. Het weer helder en nog steeds warm, maar uiteindelijk koelt het vannacht af naar 11 tot 15 graden. De komende dag opnieuw veel zon en warm, maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 5 september. Mijn naam is Jan van Poppel en vannacht hebben we het over activisme. Want deze hele week loopt er een klimaatmars vanuit allerlei plekken in Nederland richting Den Haag, opgezet door Extinction Rebellion. Een opvallende actie, maar ja, dat is natuurlijk geheel typerend voor de klimaatactivisten van de laatste tijd. Finally tonight, activists are turning to a new form of protest to call attention to the climate crisis. Oh, dat is je. Twee componenten nemen. Ik zit hier vast. In een live programma. Ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het hier hebben over de klimaat- en ecologische crisis. Ik ga het hebben over het feit dat we het nu hier wel over hebben. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. People are suffering. People are dying. We hebben gewoon het recht om te demonstreren als we de veiligheid niet in gevaar brengen. En we brengen de veiligheid hier niet in gevaar, want wij zijn gewoon een vreedzame actie. What is worth more? Art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? The protest went viral, making international headlines. Zometeen ga ik in gesprek met politiek antropoloog Martijn Dekker over het nut van activisme. Verder praat ik met activist Devika Partiman, voorzitter van de Stichting Stem op een Vrouw, over hoe je een succesvol activist bent. En hopelijk ben je er de hele nacht bij, want na 4:30 spreek ik Extinction Rebellion trainer Jolande Schuur over haar voorbereidingen op de blokkade op de A12 die deze hele week plaatsvindt. En verder ben ik natuurlijk ook benieuwd naar jou, want de lijnen zijn hier de hele nacht, maar dan ook de hele nacht geopend. Wil je meepraten? Wil je activistisch uitlaten op een nette manier? Wil je je mening geven? Dat kan allemaal via de gratis NPO Radio 1 app of bel even naar 0800 1121. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, wat drijft mensen om ingehaakt op de A12 te zitten omwille van het klimaat, totdat ze er niet altijd pijnloos opgepakt worden om vervolgens 6 tot 9 uur in de cel te belanden? Waarom protesteren sommige mensen wel en anderen dan weer niet, terwijl ze in hetzelfde geloven? Het zijn vragen waar ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt, maar hoe lukt dat beter dan door je als wetenschapper toch gewoon mee te doen met zo'n klimaatprotest. Of sterker nog, door je aan te sluiten bij een van de grootste klimaatbewegingen van dit moment. Extinction Rebellion. Of gaat dat dan juist weer ten koste van de onafhankelijkheid die in de wetenschap juist zo belangrijk is? Vorige week stond mijn gast van deze nacht nog zingend en schreeuwend met fakkels en spandoeken op de Erasmusbrug in Rotterdam. Maar vannacht horen we hem in alle kanten hier aan de lijn. Goedenacht, Martijn Dekker. Ja, goedenacht. Ja, in alle kanten, ja. Ja, je zegt in alle kanten. Jou bevalt de nacht wel? Daar kun jij kalm in gedijen? Ja, ik gedij wel goed in deze rust. Soms heb je momenten dat je even moet pieken. Ja. En soms heb je momenten dat je even moet bezinnen. Ja, en dat is de nacht voor jou? Tijd van bezinning? Meestal wel, ja. Oké. Okay. Voordat we echt de diepte ingaan. Jij werkt aan de Universiteit van Amsterdam als politiek antropoloog. Wat is dat precies? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ben antropoloog. Ik heb antropologie gestudeerd. Dus ik bestudeer hoe mensen zich in groepen gedragen. Hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dus gericht op cultuur en dergelijke. En ik heb uiteindelijk promotieonderzoek gedaan aan de afdeling politicologie. Dus daar zit de combinatie tussen politiek en antropologie. Maar ik denk dat het vooral, als je het wil samenvatten, ik ben geïnteresseerd in hoe mensen zich verhouden tot instituties. Dus bijvoorbeeld tot politieke instituties. Mm-hmm. En wat maakt dat zo interessant voor jou? Sowieso de vraag waarom doen mensen wat ze doen, vind ik eigenlijk heel interessant. Soms, dus, ik bedoel, als je op straat loopt, dan zie je dingen gebeuren dat je denkt, goh, hè, waarom doet iemand dat? Dus dat denk ik is een soort intrinsieke interesse die ik heb. Ja, heb je dat vaak, dat als je over straat wandelt, dat je mensen ziet van, waarom doet hij dat nou? Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik heb soms ook wel eens zelf dat ik denk, waarom deed ik dat? Of waarom doe ik dat? Oh, waarom doe je het zelf? Ja, ik denk dat dat op zich altijd wel goede vragen zijn die we ons moeten blijven stellen. Waarom doen we de dingen die we doen? Want er zijn heel veel dingen die we doen uit een bepaalde traditie of gewoonte waar je af en toe best wel vragen bij kunt stellen. Dus ik denk dat dat op zich een hele gezonde vraag is. Mm-hmm. En ik denk dat het deels bij mij gepaard gaat ook met een, ja, misschien een vorm van frustratie. Dus ik zie als ik om me heen kijk best wel veel dingen die ik niet eerlijk vind, die ik onrechtvaardig vind. En dan vraag ik me af, ja, waarom is dat eigenlijk? Ja, en daar doe je dus onderzoek naar? Op verschillende vlakken doe ik daar inderdaad onderzoek naar en geef ik daar les over. Ja, ja, want naast dat je dus politiek antropoloog, want zo mag ik het dus wel noemen, hè? Dat is gewoon de juiste term, toch? Politiek antropoloog. Ik moet heel eerlijk zijn, dus je hebt allerlei disciplines binnen de wetenschappen, sociologen, antropologen. Ja. Die grenzen daartussen die zijn misschien niet altijd even duidelijk. Nee, maar precies. Dit is voor mij een prima term. Oké, dan houden we het op politiek antropoloog. Je bent ook docent conflict studies aan de Universiteit van Amsterdam. Dus. Maar je bent ook rebel, zoals ze dat dan zo mooi noemen bij Extinction Rebellion. Hoe ben jij activist geworden? Zit dat in diezelfde frustratie die je net noemde? Dat zit eigenlijk wel in diezelfde frustratie. Ik moet zeggen, als ik terugga, ik ben opgegroeid in een vrij geprivilegeerde situatie. Maar eigenlijk nooit echt heel erg bezig gehouden met politiek. Want ja, dat hoeft niet, hè, als je inderdaad heel veel privileges hebt en niet zelf wordt geconfronteerd met onrecht. Maar ik ben tijdens mijn studie geïnteresseerd geraakt in Palestina en ben daar voor mijn scriptieonderzoek naartoe gegaan. En dat was voor mij de eerste keer dat ik überhaupt in mijn eentje op reis ging en ook buiten Europa kwam. En ik werd daar geconfronteerd met echt zulk in-your-face onrecht dat ik daar zo van schrok en als het ware wakker geschud werd. Wat was dat in-your-face onrecht op dat moment? Nou ja, een bezetting. En dus dat mensen dus op bepaalde plekken wel mogen komen, op bepaalde plekken niet mogen komen. Dat hun een bepaalde toekomst ontzegd wordt. Dat ze niet mogen reizen. Met name ook jonge mensen. Dus bij checkpoints en dergelijke. Jongeren die gewoon eigenlijk überhaupt, die gaan wel naar de universiteit, maar die hebben eigenlijk al van begins af aan het idee, ja, ik kan uiteindelijk toch niks met mijn studie, want er is heel veel armoede en ik kan nergens heen. Dus dat was iets wat voor mij heel vreemd was. Ik herkende dat helemaal niet vanuit mijn eigen ervaring. Dus dat schudde iets in mij wakker. En toen ik dan eenmaal terug was in Nederland, ben ik me daarvoor gaan inzetten in de Nederlandse context. Om dus aandacht te vragen voor de bezettingen, voor het lot dat de Palestijnse bevolking treft. En dus het onrecht dat daar plaatsvindt. Maar toen ik die vorm van onrecht herkende. Dat op die manier eigenlijk wakker geschud werd, begon ik ook andere vormen van onrecht te zien. Dus inderdaad, seksisme, racisme, armoede. Dus dat soort vormen van ongelijkheid. En ja, voor mij is het dan eigenlijk zo, als ik dat zie en als ik van dat bestaan af weet, ja, dan kan ik het eigenlijk niet aan mezelf verkopen. Dat ik daar dan niks aan probeer te doen. En ik bedoel, het is niet zo dat ik ervoor kan zorgen dat er geen racisme meer is in de wereld. Maar ja, ik moet dan voor mezelf toch iets proberen, op zijn minst, om te kijken of ik daar verandering in kan aanbrengen. Ja, maar al die verschillende thema's dan tegelijk, hè, want je noemt er nu een aantal. Kan dat wel als activist? Moet je niet een soort van kiezen? Moet je niet een soort focus hebben? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nou ja en nee. Er zijn mensen die zeggen, je moet heel specifiek focussen op doelen. Bijvoorbeeld het afschaffen van de fossiele subsidies. Dus relatief concreet. Ook al is het natuurlijk veel complexer dan het zo klinkt. Maar daar komen we vast nog even over te spreken zo, denk ik. Maar, ja. Maar dat is in principe nog redelijk concreet. Want dat is in die zin ook, helpt dat. Omdat je dan ook wat makkelijker kunt bepalen of je je doel bereikt hebt of niet. Ja. En je kunt misschien ook, zeker als je nog iets concreter of kleine doelen hebt, dus zolang je winst behaalt, dat is natuurlijk ook een goede motivator. Maar ja, ik zou zeggen, en dat voor sommige mensen is dat een beetje een buzzword, maar als je een intersectionele aanpak kijkt. Wat is dat, hanteert, een intersectionele aanpak? Nou, dus dat je dus eigenlijk de verschillende vormen van onrechtvaardigheid, de verschillende vormen van onderdrukking, eigenlijk dus dat je de samenhang daarvan ziet. Want in principe, als je kijkt naar klimaatverandering, er zijn mensen die zeggen, ja, klimaatverandering, dat raakt ons allemaal. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Van, ja, als er een aardbeving is, die raakt ons allemaal. Ja en nee, want daar raakt sommige mensen op een andere manier dan andere mensen. Mm-hmm. Dus als je nu kijkt naar klimaatverandering, voor veel mensen in Nederland, en misschien chargeer ik dat iets wat, maar voor veel mensen in Nederland is dit een toekomstverhaal. Van hoe zit het voor mijn kinderen? Ja. Maar als we nu kijken in veel gebieden op de wereld, is klimaatverandering nu al een enorm probleem. Er gaan nu al vele mensen dood aan de gevolgen van klimaatverandering. Mm-hmm. Dus als jij goed wil begrijpen wat klimaatverandering doet, dan ontkom je er niet aan door ook racisme mee te nemen. En inderdaad sociaal-economische ongelijkheid. Ja, je zegt dus eigenlijk, die zijn sowieso met elkaar verbonden. Daar kun je dus niet omheen. Ja, die zijn sowieso met elkaar verweven, inderdaad. Ja. En even, want je begint nu al meteen vol passie te vertellen. Hoe ben jij specifiek onderdeel geworden van Extinction Rebellion? Ik zei het net al, je bent rebel daar. Hoe is dat zo gekomen? Er is eigenlijk een directe aanleiding. Er zijn eigenlijk twee dingen. Sowieso, ik ben opgegroeid in de jaren 80. En dat is de tijd dat we de Chernobyl, de strijd van Greenpeace, gat in de ozonlaag. Dus ik ben eigenlijk altijd wel opgegroeid in een tijd waarin we ons druk maakten om milieu. Beter milieu begint bij jezelf. Mm-hmm. Dus dat zit er al wel in. Ik ben me de laatste 5 jaar, 6 jaar ook gaan interesseren voor klimaat. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet op een manier die activistisch was. Dus die interesse, die zat er al. Maar toen inderdaad vier jaar geleden, in één keer een nieuwe beweging ontstond. Extinction Rebellion in Groot-Brittannië. Ik was toen al wel bezig met sociale bewegingen en activisme. En ik zag dat gebeuren. In je rol als onderzoeker dus? De interesse voor klimaat was er al wel, maar nog niet heel erg als een vuur. Maar mijn academische interesse in sociale bewegingen, die was er. En ik zag dat gebeuren. Ik denk, wauw, dit is interessant. Ja. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Maar ik ben me toen ook gaan verdiepen in de doelen van waarom doen deze mensen dit? Wat proberen ze te bereiken? Ja. En als je dan inderdaad die klimaatrapporten gaat lezen, ja, toen voor mij was het van, wauw, waarom houdt iedereen zich niet hiermee bezig? Ja, toen dacht je van, hier moet ik bij deze groep, bij deze beweging. Ja, en toen ben ik er dus inderdaad op die manier ingerold. En ja, daar vallen eigenlijk mijn... Ja, er vallen heel veel dingen samen eigenlijk. Ja. Dus naar het zorgen om de toekomst, zorgen om het klimaat. Maar ook, ja, hoe werkt zo'n beweging nu precies? Ja, even, Extinction Rebellion loopt deze week een mars. Ze bezetten komend weekend 9 september. En vanaf dat moment, elke dag totdat de fossiele subsidies stoppen, heb ik gelezen, bezetten zij de A12. Ben je zelf ook van de partij? Ben je erbij? Zeker weten, ja. Oké, en want ik zag al, ik zei het net al even in het introotje. Want afgelopen vrijdag, volgens mij was je nog met Extinction Rebellion, dus met dezelfde groep, op de Erasmusbrug, ook om daar een bezetting te doen. Je bent best actief. Ja, het kost ook wel wat tijd. Dus het is inderdaad af en toe eventjes schipperen met werk. Ja. Maar het heeft er nu toch gelukkig nog niet naartoe geleid dat ik colleges hoef af te zeggen of iets dergelijks. Oké, dat is nog nooit gebeurd. Nee, gelukkig niet. En ja, kijk, ik ben wat dat betreft kan ik redelijk flexibel mijn tijd indelen. Dus als ik dan overdag ergens iets doe met een actie, dan moet ik dan 's avonds wat werk inhalen. Maar dat heb ik er uiteraard graag voor over. Ja, ik was een paar jaar geleden was ik bij een protest van Extinction Rebellion in Amsterdam bij het Rijksmuseum. En toen was het ook een ding dat, en volgens mij is dat altijd een ding bij Extinction Rebellion, dat veel mensen ook echt opgepakt worden. Hè? Ze zitten ingehaakt in elkaar, in de linies. En dan worden ze één voor één door de politie eruit gehaald en in politiebusjes weggevoerd, zeg maar. Ben jij al ooit opgepakt als rebel? Dit jaar 11 keer, geloof ik. 11 keer? Ja. Je zegt het heel koeltjes, maar 11 keer vind ik best veel. Ja, dat is ook heel veel. Dat is ook best wel heftig. Maar tegelijkertijd, voor iemand als ik, heeft dat in ieder geval voorlopig nog niet serieuze consequenties. Er zijn natuurlijk heel veel discussies. En daar hebben we meteen weer mooi die intersectionele analyse. Voor mensen die niet zo room-wit zijn als ik, is dat een aanzienlijk pittiger strategie. En is dat ook in veel gevallen ook gewoon, is dat gewoon geen optie. Omdat zij bijvoorbeeld op een andere manier bejegend worden door politieagenten. En ik heb, ik verkeer in de positie dat ik me dat dus in ieder geval tot nu toe kan veroorloven. Dus deze strategie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dan vind ik dat ik daar dan maar gebruik van moet maken. Ja. Maar het is niet. Je praat er heel rationeel over. Alsof je hier heel goed over nagedacht hebt. Ik moet zeggen, dat heb ik ook wel. Het is niet een spur of the moment. Ik denk daar zeker over na. En ik heb me ook wel ingelezen. Want ik vind ook wel. Er wordt wel eens gesuggereerd, de burgemeester van Zanen in Den Haag, die heeft erg de neiging om te zeggen dat een arrestatie dat het doel is. Ja, het is natuurlijk een middel. Het is een middel om iets te bereiken. Ik vind het heel belangrijk om dus dat ik ook voor mezelf kan verantwoorden van oké, waarom gebruik ik ook dit middel? Ja. En inderdaad, dus er is natuurlijk altijd heiligt het doel de middelen. Dus dat soort vragen vind ik, die moet je altijd blijven stellen. Dus eigenlijk samenvattend, vind jij klimaatverandering dermate belangrijk dat je ervoor opgepakt wil worden? Of is dat te simpel gezegd? Opgepakt wil worden, dat is misschien. Ik vind dat inderdaad. Wat we proberen te doen is dus aandacht te vragen van zij die de beslissingen kunnen nemen. Dus de institutionele politiek. En dat proberen we op zo'n manier over het voetlicht te brengen. Dat ze dus eigenlijk wel bijna moeten handelen. Dat ze ons in ieder geval niet kunnen negeren. En daar is dit een best wel effectief middel bij. Ja. Dus die bereidheid, die heb ik, ja. Ja. Laten we straks nog even hebben over die effectiviteit. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is. En naast dat je dus op die protesten staat om voor het klimaat op te komen. Hè, je praat er ook met passie over, dat kun je horen. Maar je bent er ook als onderzoeker of als wetenschapper. Dat lijkt me best wel een dubbele rol. Ja, dat is ook wel. Ja, dat is ook iets waar je dus continu jezelf en ook anderen over moet bevragen. Ja. Laat ik vooropstellen, ik werk bij de afdeling politicologie. En daar houden we ons bezig met allerlei onderwerpen. Maar wat ze eigenlijk gemeen hebben, is dat het gaat allemaal over politiek. Dus eigenlijk alles wat wij doen, wat we onderzoeken, is wel onderdeel van een politieke discussie. Of dat gaat over gender, over representatie in de Tweede Kamer. Ja, maar het lijkt me dat je alsnog een soort van objectieve blik daar tegenover moet hebben, toch? Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, de vraag objectiviteit is natuurlijk sowieso lastig, want we zijn allemaal mensen. Ik bedoel, ik mag ook gewoon stemmen. Dus wat dat betreft, ik heb ook wel mijn voorkeuren. Het is maar goed ook, hè, dat je mag stemmen. Ja, gelukkig wel. Misschien is wel, want ik zat hier toevallig vanmiddag, omdat ik deze vraag uiteraard wel een beetje verwacht. En ik krijg hem vaker. En dit is ook trouwens een volkomen terechte vraag, hoor. Dus laat ik dat vooropstellen. Maar ik zat eens te denken van hoe kan ik misschien een voorbeeld geven om te illustreren hoe dit precies werkt. En misschien is het een beetje een flauw voorbeeld, maar ik heb het idee dat het wel werkt. Stel nou dat ik al mijn hele leven geobsedeerd ben door appels. Ik hou van appelsap, appeltaart, appelflappen, appelmoes. Mm-hmm. Vind je nu al een spannend voorbeeld, Martijn? Ik kom hier. Ik hoop dat het werkt. Maar dit is een beetje een ding geworden. En ik denk op een gegeven moment van, weet je, ik wil hier eigenlijk wat meer mee gaan doen. Dus ik ga in Wageningen studeren en ik wil iets doen met appelteelt. En dus kijken of ik het ideale appelras kan veredelen. Zoals ze dat noemen. En ik ga daar uiteindelijk onderzoek naar doen. Tot op dit moment denk ik dat het niet een raar verhaal is. En ik heb iets waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, waar ik echt een passie voor heb. Nou, daar wil ik graag onderzoek naar doen. Dus ik denk dat is nog oké. Okay. Maar stel nou bijvoorbeeld dat mijn schoonzus, die heeft een kleine boomgaard en die teelt Jonagolds. En ik heb het idee van, nou, ik wil dat wel een beetje promoten. Dus ik ga onderzoek doen naar wat zijn nou de ideale appelrassen. En ik ga niet dingen verzinnen of iets dergelijks, maar laat ik het dan een beetje proberen te sturen, zodat die Jonagold dan als de beste appel eruit komt. Mm-hmm. Nou, dat is dan op zich niet eerlijk. Maar dan doe ik dan onderzoek daarnaar. Maar dat moet natuurlijk wel ergens gepubliceerd worden. En we hebben in de wetenschap hebben we daar inderdaad allerlei structuren voor bedacht. Dus dat collega's van mij, die weten niet dat ik dat geschreven heb, maar die gaan dan blind kijken naar de resultaten. En dan zegt de ene collega, die zegt, nou ja, je hebt dus nu vooral gericht op sappigheid. En daar, nou, de Jonagold die springt daar inderdaad tussenuit. Maar er zijn allerlei onderzoeken die bijvoorbeeld zich ook richten op de dikte van de schil, op de zuurtegraad, op de kleur. Dus eigenlijk dit onderzoek is misschien niet helemaal correct. Dus misschien moet je nog eens kijken of je nog breder kunt kijken wat het beste appelras is. Dan zal er een andere collega die zou zeggen, nou ja, kijk, je hebt je vooral gericht op sappigheid, supergoed. Maar hoe jij sappigheid meet, ja, er zijn allerlei andere onderzoeken die dat misschien op een andere manier doen. Dus ja, dit is misschien niet helemaal representatief voor wat sappigheid is. Dus dan wordt het niet gepubliceerd. Dus ook al, hè, ik ben geïnteresseerd, dat is oké. Maar ik heb mijn eigen mening die ik dan misschien een klein beetje subtiel erin probeer te verwerken. Maar ja, dat is niet zomaar mogelijk. Dus er zijn allerlei controlemechanismen binnen de academische wereld die ervoor zorgen dat ik in principe niet zomaar wat kan zeggen. Nee, oké, okay, fair enough. Maar hey, je staat natuurlijk wel ergens voor. Ik probeer het heel even kort samen te vatten. Wat deze metafoor nou precies betekende. Jij gaat naar de A12 komende zaterdag. Jij staat daar om een reden. Je maakt je druk om klimaatverandering. Maar tegelijkertijd doe je onderzoek naar waarom mensen daar staan. Wat hun beweegredenen zijn. Is het wel nuttig? Noem het allemaal maar op. En dan probeer je een soort van objectief of in ieder geval transparant te zijn in, ja, ik vind ergens wat van en ja, dat kunnen we niet helemaal wegcijferen. Ben ik er dan een beetje of dan is volg ik je niet helemaal? Nee, nou sorry. Nou, als we het inderdaad dus terugbrengen tot mijn eigen onderzoek, sowieso, ik ben geïnteresseerd in wat activisten die best wel veel eisender activisme waar ze bij betrokken zijn. Dus inderdaad, dat je gearresteerd kunt worden of nou ja, dat je gewond kunt raken. Mm-hmm. Maar daar ben ik in de algemene zin in geïnteresseerd. Dus of dat nu, ja, de specifieke beweging maakt niet uit. Nee. De reden dat ik dat nu specifiek toepas op Extinction Rebellion is omdat ik toegang heb, als het ware. Ja, precies. Oké. Dus ja, dat is maar je hebt een ingang. Ben er niet. Ja, ik ben er niet om de doelen van Extinction Rebellion in mijn artikelen bijvoorbeeld, om dat te benadrukken. Want ik sta daar ook als bezorgde burger. Ja, nou, ik snap hem, denk ik, ongeveer. Maar je zit dus nog vol in je onderzoek, maar ben je al een soort van conclusies aan het trekken dan nu? Nou, nog niet conclusies, maar er zitten wel bepaalde. En dan heb ik het over waarom mensen zulke risicovolle acties uitvoeren. Hè? Dus waarom we met z'n allen komende zaterdag naar die A12 gaan. Wat ja, mensen sommige bewegen. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Ja. Ja, nou, er zijn een aantal dingen die opvallen als je daar mensen over spreekt. Een eerste is sowieso dat mensen het een beetje in met een technische term, het biedt een handelingsperspectief. Mm-hmm. Want veel mensen, nou, klimaat is natuurlijk een enorme kwestie. Ja. En het gebeurt vaak dat mensen, nou ja, als ze gaan filosoferen over de toekomst, na gaan denken over de toekomst, bijvoorbeeld ook in relatie tot kinderen. Dus van, jeetje, wat voor toekomst gaan we tegemoet? Ja, jij gaat in je eentje niet het klimaat veranderen. Dus dat leidt er soms nog wel eens toe, inderdaad, dat mensen lijden aan wat ze bijvoorbeeld wel een klimaatdepressie noemen. Mm-hmm. En activisme, eigenlijk gewoon plat gezegd iets doen. En dus je gaat niet in je eentje die klimaatcrisis oplossen, maar je bent wel echt iets aan het doen. Dat helpt mensen. Je bent iets aan het doen. Maar hoe helpt dat mensen? Nou, hoe zeg ik dat goed? Dus je kunt inderdaad dus wegzakken in iets van, oké, ik kan hier helemaal niks aan doen, ik kan op de bank blijven zitten. Maar het gegeven dat, dus als je actief doet, dus je bent daar fysiek aanwezig, je bent lichamelijk iets aan het doen, dat geeft op de een of andere manier, daarmee kun je het gevoel van ik kan niks doen, dat kun je daar een beetje aan voorbij gaan. Mm-hmm. Want omdat je samen bent. Trouwens, dat is een tweede. Dus inderdaad, het gevoel dus dat je een soort van gemeenschap hebt. Dus, mm-hmm. dus dat je met anderen bent. Dus dat is eigenlijk een tweede reden. Maar dus dat je gaat voorbij in een gevoel van machteloosheid. Want je ervaart een gevoel van machteloosheid. Maar als je dus iets gaat doen, en dan maakt het eigenlijk niet eens of dat nou een petitie ondertekenen is, of inderdaad een demonstratie bijwonen, of inderdaad een stap verder gaan, een snelweg bezetten. Dat geeft je het gevoel dat je in ieder geval iets aan het doen bent. Ja. En dat is een prettig gevoel. Ja. Ja, snap ik. Laten we zo lekker doorpraten. Ik heb genoeg vragen nog, kan ik je zeggen, Martijn. Dus dat komt helemaal goed. We vragen onze gasten bij de nacht van BNNVARA ook altijd om een leuke plaat mee te nemen. En je hebt gekozen voor onder andere Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Waarom precies dit nummer? Nou ja, het is sowieso een heel fijn nummer van Joni Mitchell. Wat ik er wel mooi aan vind is dat ze, het is als je naar de tekst luistert, het gaat enerzijds dus inderdaad heel erg over milieu. Misschien niet zo over klimaat, maar echt over milieu. Wat doen wij mensen eigenlijk onze omgeving aan? En dus nou ja, we kappen alle bomen en dan stoppen we ze in een museum en dan kun je wat geld betalen om ze te kunnen bekijken. Dus mm-hmm. Wat dat betreft past het heel erg bij het thema. Maar het is ook wel mooi dat ze het weten linken aan, ja, nou ja, enerzijds het persoonlijke, maar eigenlijk ook misschien ook gewoon iets wat alle mensen hebben, is dat je eigenlijk pas gaat beseffen hoeveel iets waard is als het er niet meer is. En ik denk inderdaad dus dat dat ook voor wat wij nu aan het doen zijn, de manier waarop we eigenlijk met de opwarming van de aarde een enorme crisis aan het veroorzaken zijn, pas over een hele tijd beseffen we misschien van, ja, dit hebben we dus gedaan. Ja. En dit zijn we dus allemaal kwijtgeraakt. Ja. Nou, laten we even met die gedachte, dat beeld, laten we even naar Big Yellow Taxi luisteren, Martijn. Ja. Van Joni Mitchell. So they paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging night spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Put them in a dream museum, and they charged all the people an arm and a leg just to see. Don't it always seem to grow that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Don't it always seem to go? You don't know put up a parking lot. Late last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi come and took away my old man. You don't know what you got till it's gone. The paved paradise put up a parking lot. They put up a parking lot. A parking lot. Paved paradise. Ik vind de versie van The Counting Crows ook wel mooier, Martijn. Of vind je deze echt mooier? Dat is een beetje een schrikvraag. Ja. Ja, nou, misschien moet ik die vraag ook helemaal niet stellen. Zullen we gewoon lekker doorgaan over klimaatactivisme? Gaan we daarna een keer praten over mooie muziek? Dat is een hele mooie cover van Amy Grant. Oké, nou, dan nemen we die dat nog even mee. Dat is misschien nog wel de mooiste. Ja. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, we hebben het vannacht over activisme. En bij mij te gast is Martijn Dekker, rebel bij Extinction Rebellion en politiek antropoloog. Heb je thuis, als je zit te luisteren, vragen of wil je meepraten? Stel die dan vooral via de gratis NPO Radio 1-app of bel even naar 0800-1121. Martijn, we hadden het er net over. Jij doet dus onderzoek naar wat de drijfveren zijn van mensen om aan die acties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion mee te doen. Als we dat een beetje breder trekken, even in een paar zinnen. Waarom protesteren mensen? Zo, daar is echt een hele er zijn bibliotheken over volgeschreven. Ja, dat dacht ik al. Ik stel de vraag aan een wetenschapper, hè? Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ja, nou ja, er is sowieso. Er is vroeger altijd gedacht dus dat het gevoel dat jou een bepaald onrecht wordt aangedaan, of dat jou iets ontzegd wordt, wat ze dan in het Engels een grievance noemen. Dus een iets grotere vorm van een ergernis. Dat dus eigenlijk mensen de straat op dreef. Maar inmiddels zijn we dus zover dat we zeggen, nou, dat is wel nodig. Dus je moet je wel dus ergens boos over maken. Maar ja, er is nog wel meer nodig. Yeah. En er zijn talloze verklaringen die dus vanuit het individu zelf, vanuit het dus een beetje psychologisch verklaren, waarbij dus emoties bijvoorbeeld een rol spelen. Mm-hmm. Maar er zijn ook allerlei verklaringen die dus juist meer kijken naar, oké, welke mogelijkheden zijn er? Dus bijvoorbeeld als jij in een staat leeft waarbij een heel erg autoritair regime is, nou, dan is het natuurlijk moeilijker om de straat op te gaan. Ook de manier waarop jij bepaalde toegang hebt tot bepaalde politieke instituties bijvoorbeeld, of jij genoeg geld hebt om posters te laten drukken. Dus er is eigenlijk niet één verklaring, maar er zijn heel veel verklaringen die vanuit het politieke systeem, vanuit de manier waarop jij dus bepaalde hulpbronnen, wat voor beschikking je daartoe hebt, tot inderdaad vanuit het individu, wat voor emoties ervaar jij en zijn dat inderdaad emoties die je dus juist hoopvol stemmen of juist boos stemmen. Ja. Of juist de combinatie ervan. Dus ik weet dat ik niet moeilijk een antwoord kan geven. Ja. Maar als die mensen dan, hè, om al die redenen die hiervoor bestaan, de straat op gaan, wat maakt dan uiteindelijk een beweging succesvol? Ja, ook daar vrees ik dat ik niet een heel erg eenduidig antwoord kan geven. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om je bewust te zijn van het feit dat succes niet alleen gekoppeld is aan de doelstellingen of aan de eisen die een beweging heeft. Dus als wij, ik sta dus aanstaande zaterdag voor de vijfde keer op de A12. Mm-hmm. Nou, dus die eerste vier keer hebben we geen succes gehad, want we staan er weer. Maar ja, hebben we dan inderdaad geen succes behaald? Want ik zou zeggen, het feit dat vanavond een nieuwsuur ging over fossiele subsidies, alle kranten stonden er vol mee. Wij praten nu over activisme en fossiele subsidies. Mm-hmm. Dus ik denk dat er komen heel veel mensen samen op zaterdag, die ook het gevoel hebben dat ze iets aan het doen zijn. Dus er is wel momentum. Dus ja, hebben we dan niet succes bereikt omdat de fossiele subsidies nog steeds daar zijn? Of hebben we misschien toch wel iets bereikt? Dus het is, ik denk dat het goed is om inderdaad voorbij... Hij zegt misschien iets bereikt. Maak dat eens concreet. Want zeg maar, heb je dan iets bereikt, ja of nee? Ja, er is zeker iets bereikt. Dus als je bedenkt, dus überhaupt vanuit de beweging zelf... Mm-hmm. Dat er, ik denk dat er 30 mensen op de A12 stonden de eerste keer. Nou, waarschijnlijk staan er zaterdag zo'n 10.000. Nou, het feit dat je mensen bij elkaar brengt... en die mensen die willen allemaal een betere wereld... Nou, dat is op zich al een hele bijzondere, bijzonder resultaat. Ja. En dat inderdaad de aandacht die ervoor is. Dus er is sowieso iets bereikt. Is dat het concrete doel? Nee, nog niet. Nou, maar... dat brengt me ook een beetje... Dat doet me denken aan, zeg maar, het is succesvol, we hebben het erover. Maar heeft het dan ook echt nut? Dat is nog wel echt iets anders. Want die fossiele subsidies, inderdaad gisteren in Nieuwsuur... volgens mij zijn die nog hoger dan er in totaal uitgegeven wordt... aan het hele klimaatpotje vanuit de overheid. Ja, vele malen hoger zelfs. Ja. Nee, dat is waar. Ik denk dus dat het nog steeds nut heeft. Dus inderdaad, dat probeer ik eigenlijk te zeggen... ook al is het concrete doel van de afschaffing van de fossiele subsidies niet bereikt... Ja. Het feit dat je mensen bij elkaar brengt is belangrijk. Mm-hmm. Sowieso ook voor de toekomst. Yeah. Want nou ja, we gaan best wel. We zitten in een crisis. Als het zo doorgaat, komen we nog in een veel erger crisis. Maar het feit is dat er een best wel grote en een groeiende groep mensen is. Die met bepaalde idealen en die ook op een bepaalde manier. Met een bepaalde manier van organiseren, die heel democratisch is, waarbij we goed naar elkaar luisteren. Dat die bestaat en groeit. Dat is op zich al heel belangrijk. En denk ik een heel belangrijk resultaat. Ja. En dan zit ik toch met het... En je zei net 10.000 mensen komende zaterdag op de A12. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik vind dat best weinig. Want als ik in mijn omgeving rondvraag... Ik heb gisteren ook een rondje gedaan over de redactie bij BNNVARA... met de vraag van, wat vinden jullie van klimaatverandering? Moet er iets aan gedaan worden? Nou, dan zegt bijna iedereen ja. Terwijl als je ze de vraag stelt... ben je het eens met de manier van een blokkade op de A12... dan is het toch wat minder opportun allemaal. Dan staan mensen daar toch wat minder achter. Dus ik vind dan 10.000 best wel weinig. Waarom dat? Waarom is dat omdat je de wet overtreedt? Of omdat mensen moeten omrijden? Dat je eigenlijk een beetje ontregelend bent? Dat vind ik dan wel weer interessant. Nou, ik denk dat het gaat om dat ontregelende, ja. Ja, precies. Dus eigenlijk mensen die misschien ook wel tegen klimaatverandering zijn... maar die wel gewoon boodschappen willen doen op zaterdag... die zit je dan in de weg. Ja. Ja, dat is ook, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Je staat er wel op zaterdag. Ja, omdat ik denk, omdat in dit geval... Ik zei het net al, heiligt het doel de middelen? Ja, ik denk dat het doel in dit geval de middelen heiligt. En in principe... als je zo ontregelend bent, en nu bedoel ik niet heel extreem, maar bedoel, je kunt als je met de 20 een snelweg bezet, dus dan hoef je er niet 10.000 voor te hebben, dat het op zo'n manier stoort dat mensen die zeggen, we moeten hier nu wel iets aan doen. Dus dat het politici op de een of andere manier noopt om discussies te voeren, debatten te voeren en uiteindelijk misschien wel besluiten te nemen, ja, dan zijn die paar mensen zijn genoeg. Ja. Ja, ik las ook dat Extinction Rebellion helemaal geweldloos is. Hè, echt een geweldloos karakter heeft. Zit daar ook een soort tactiek achter nog? Ja, dat is inderdaad een leuke. Want het wordt vaak, ook hier zijn allerlei studies over. Het wordt vaak een beetje benaderd vanuit een soort van moreel argument. Dus de andere wang toekeren. Dat soort argumenten. Maar inderdaad, er zijn inderdaad best wel wat studies... waar je overigens trouwens ook kanttekeningen bij kunt plaatsen. Maar wat studies die beweren dat geweldloos activisme... in principe effectiever is. Dus vaker de doelen realiseert dan gewelddadig activisme. Ja, dus daar zit succes achter, zeg maar. Ja. Ja, ik heb iemand aan de lijn, Martijn. Dammes, die protesteerde vroeger tegen kernwapens. Maar had het idee dat het eigenlijk geen zin had. En heeft nu ook het idee dat het een beetje hetzelfde is. Een beetje hetzelfde verhaal als bij Extinction Rebellion. Toch, Dammes? Ja, ik had het idee. Ik ging dan met familieleden zelf. Was ik geen activist wat dat betreft. En we liepen daar naar Amsterdam. Een geweldige massa. En iedereen was tevreden. Iedereen geloofde in zichzelf. Wij waren de goeie. Ik kan me nog herinneren, aan het eind. Toen gingen we weer terug. En dus, daar stond een klein groepje mensen in de verdrukking. Oude mensen. En die Pater Koopmans. En die waren tegen abortie, weet je. Abortus. Mm-hmm. En ik was helemaal niet voor die groep, maar ik vond ze veel meer. Ze stonden daar in die verdrukking. En ik vond ze meer. Oh, en toen viel de lijn weg. Maar Martijn, herken je dat een beetje? Dat cynische ten opzichte van zo'n klimaatmars of zo'n blokkade, dat je denkt van, ja, heeft het wel zin? Ik denk dat veel mensen dat echt denken. Nee, dat geldt denk ik voor zowel mensen die er niet in zitten, die er buiten staan, maar ook voor activisten zelf. Want inderdaad, nou, het fenomeen een burn-out onder activisme, dat gebeurt wel vaker. Dus dat is inderdaad omdat ze hun doel zeg maar niet behalen of zo? Of omdat ze denken van, nou ja, ik ben nu al 11 keer opgepakt en het is nog steeds niet gelukt. Is dat dan de reden waardoor ze in een depressie raken bijvoorbeeld? Nou, het heeft inderdaad, ja, sowieso, dus het is best wel veel eisend, fysiek en geestelijk. Maar ja, het heeft denk ik daarnaast ook te maken met bepaalde verwachtingen. En als bepaalde verwachtingen niet ingelost worden. Ik heb zelf ook een burn-out gehad op mijn werk. Dat had deels te maken met hard werken. Maar ook heel veel energie insteken, maar er gewoon niet genoeg uit krijgen. En op een gegeven moment, ja, dan is die balans zoek. En dan loop je inderdaad het risico om een burn-out te krijgen. En daar dus inderdaad heel cynisch van te worden. Ja. Dus dat is op zich een heel legitiem verschijnsel. De beweging van Extinction Rebellion probeert daar wel echt heel hard aan te werken om dat te voorkomen. Met wat ze wel regeneratief activisme noemen. Ja. Dus waarbij er heel erg wordt benadrukt dat je op jezelf moet letten, maar ook op anderen. Dus dat is een soort van cultuur van zorg zit daar heel erg in. Precies om dit dus tegen te gaan. Ja. Hey, afgelopen week kwam in het nieuws dat gemeentefracties van de VVD en de LPF in Breda bijvoorbeeld trainingen van Extinction Rebellion willen verbieden. En ik zat het even te lezen. Ze vinden onder andere dat de ontwikkelingen rond de A12-blokkade een verontrustende mate van radicalisering laat zien. Ze impliceren dus dat Extinction Rebellion soort wel een mate van geweld laat zien. We hadden het net over de geweldloosheid juist. Dan kom je natuurlijk ook weer op de vraag van, wat vind jij daar nou van dat zelfs die trainingen dan uiteindelijk toch verboden worden? Of in ieder geval dat ze die willen verbieden? Ja, ik had daar een beetje een dubbel gevoel bij. Enerzijds, democratisch gezien denk ik niet dat ze dit erdoor kunnen krijgen. Maar goed, vaak bij dit soort moties en dergelijke is dat ook niet per se de bedoeling. Ja. Ja, en anderzijds, als ik heel eerlijk ben, gaf me dat vooral een gevoel van hoop. Want dit betekent dus dat ze het gevoel hebben dat ze in het nauw zitten. En dan ga je dus inderdaad wat vreemde dingen doen. En voor mij is dit gewoon een stap op weg naar die overwinning. Want ja, op een gegeven moment, als je dus... Als noem je het echt zo, een overwinning? Nou, ik heb het niet. Dus we winnen is wel echt iets wat we zijn aan het winnen. Ja. En winnen betekent dus in dit geval dus gewoon dat er echt gewoon eindelijk dat de regering gaat doen wat nodig is. Mm-hmm. Als er dit soort best wel, ik zou zeggen, absurde voorstellen worden gedaan, want dat zijn het in mijn ogen. Waar heb je het dan over? Ja, over het verbieden van die trainingen bedoel je? Ja, precies, het verbieden van trainingen. Dat klinkt een beetje als een kat in het nauw. En als de overheid zich dus op die manier zorgen gaat maken, dan worden dingen misschien vloeibaar. En dan worden er in één keer misschien dingen mogelijk die daarvoor eigenlijk niet voor mogelijk werden gehouden. Ja, Ja, ja. En je hebt natuurlijk, hè, we hebben het dan nu over de politiek. We hadden het net ook al een beetje over, hè, of je een beetje support hebt van de buitenwereld. Hè, van mensen die niet op die A12 zijn. Je wilt natuurlijk met die protesten, en dat schet je zelf ook al, ongemak creëren. Misschien zelfs ongehoorzaam zijn. Daarmee de politiek onder druk zetten. Maar tegelijkertijd, lijkt mij, wil je niet, ja, de hele maatschappij tegen je in het harnas jagen. Hoe vind je dan uiteindelijk, hè, onder de streep die balans? Hoe denk je daarover na? Ja, dit is wel de million dollar question. Nou, laat ik sowieso... Maar die stel ik graag. En dat, ja, precies, nou, dat is inderdaad een hele goeie. Als ik even voor mezelf spreek, dat doe ik dan ook echt. In principe publieke steun. Dus inderdaad, dus, nou ja, steun binnen de samenleving. Ik zou zeggen, is ook een middel en niet een doel. Mm-hmm. Want het doel is inderdaad het afschaffen van die fossiele subsidies. En ja, als we dat met een klein clubje kunnen doen, nou, dat is ook prima. Maar inderdaad, het is wel een heel effectief middel. Dus hoe meer steun je hebt, ja, dat is uiteindelijk ook wel beter. Ja, dit is een balans waar we continu over moeten nadenken. Want je zegt net, ik zat vrijdag inderdaad op de Erasmusbrug. Nou, ik zat de maandag daarvoor zat ik voor een poort, een toegangspoort van Tata Steel in Velsen-Noord. Mm-hmm. Nou, daar merk je dus inderdaad dat het heel lastig is om dus enerzijds dat je iets wil doen aan de uitstoot van met name twee fabrieken op het terrein van Tata. Maar ja, er werken ook mensen. Ja. En die mensen die zijn afhankelijk daarvan. En dus je probeert dus enerzijds dus ontregeling te veroorzaken, maar eigenlijk... Ja, je wil ook niet dat je het personeel tegen je in het harnas jaagt. Want wij zijn juist we zijn niet tegen mensen die voor Tata werken. We willen juist dat die mensen ook een goede regeling krijgen. Dus daar zie je inderdaad dus de balans vinden tussen ontregeling, maar niet echt normale mensen, ja, tussen aanhalingstekens, tegen je in het harnas jagen. Dat blijft een... Ik merk aan je antwoord dat dit echt heel moeilijk is. Ja, nou ja, ik vind het zelf heel moeilijk. Ja. Want ik ben eigenlijk van nature redelijk conflictvermijdend. Dat is wel apart. Oh, met mijn tak van sport. Ik hou er niet zo van om ruzie te zoeken. Dus kun je nagaan hoe belangrijk ik het vind. Maar dit is ook voor de beweging. Zijn hier gewoon heel veel discussies over. Ja. Er zijn meer mensen die dus juist wat meer richting die ontregeling leunen. En de andere mensen die van ja, nee, we moeten juist die handreiking doen. Ja. Want hoe meer steun, hoe effectiever we zijn. Ja, daar is ook niet echt een pasklaar antwoord op te vinden. En ja, dat hangt ook heel erg af van het doel en van de context. Maar ja, dit is inderdaad, dat zei ik, dit is de million dollar question. Ja, zullen we even naar muziek gaan luisteren, Martijn? Want je hebt nog een nummer meegenomen. The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott Heron. Ja, ik kan vragen waarom. We kunnen hem ook gewoon draaien. Jij mag kiezen. Dit is vooral gewoon een oproep om niet op je kont te blijven zitten. Want... Als je de revolutie wil, dan moet je de straat op. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Ja, de vraag is of ik nu nog de titel van dit nummer moet noemen. Ik zal het toch maar doen. The Revolution Will Not Be Televised van Jill Scott Heron. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over activisme. En bij mij te gast is Martijn Dekker. Rebel bij Extinction Rebellion en politiek antropoloog. Heb je daar thuis vragen? Wil je meepraten? Kan altijd. Hè? Stel ze via de gratis NPO Radio 1 app of bel even naar 0800-1121. Martijn, in de app van Radio 1 hebben wij even een vraag voor jou. Ed die zegt, is het democratisch dat een dwingende minderheid hun wil oplegt aan de rest van de landgenoten? Zou een referendum niet een betere oplossing zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, een van de eisen van Extinction Rebellion is ook dus dat we willen dat burgers meer invloed krijgen op dit beleid. Dus dat we bijvoorbeeld een burgerberaad instellen. Dat is er nu deels gekomen, alleen net niet op de manier zoals wij dat het liefst zouden zien. Ja. Er zijn heel veel wetenschappers, filosofen die geschreven hebben over de voors en tegens van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik zou zeggen, het gebeurt soms dat wetten, ook al zijn het wetten, dat die door veel mensen niet worden gezien als rechtvaardig. Yeah. Dus het is wel de wet, maar het is niet rechtvaardig. Nou ja, als dat gebeurt en je hebt niet de middelen om daar iets aan te doen, mm-hmm. dan zou ik zeggen dat dus deze manier van actie voeren, dus inderdaad burgerlijke ongehoorzaamheid en ontregeling, dat beter werkt. Het is misschien niet legaal, maar ik zou zeggen, het is wel legitiem. Oké. Interessant. Martijn, ik net tijdens dat nummer, ik moest er ineens aan denken. Ik vind je zo, je praat zo rustig. Je zei net ook, je bent een conflictvermijdend persoon. Vind ik sowieso heel grappig als je 11 keer opgepakt bent het afgelopen jaar. Maar laten we het daar dan even niet over hebben. Ik zat even door jouw Twitter, of X heet dat tegenwoordig, te scrollen. En ik even twee quotejes. Deze ging over CO2 opslaan onder de Noordzee. Stel je, het is vooral bizar dat er publiek geld gebruikt gaat worden zodat ecoterroristen als Shell winst kunnen blijven maken. Of deze over Dennis Wiersma en zijn grensoverschrijdende gedrag. Neem je verantwoordelijkheid en tief toch op, man. Dat is flinke taal voor een conflictvermijdend persoon. Er is een Twitter-persona, Martijn Dekker, en een Martijn Dekker zo die je in het echt ontmoet. Ja, ja. Nou, dit is trouwens precies ook ik denk het voordeel en het nadeel van sociale media. Want daardoor krijg je dus dit soort gif. Omdat mensen dus, er zit een scherm tussen tussen degene die het ontvangt en jezelf. Dus dat geeft mij de mogelijkheid om inderdaad soms wat feller te zijn in mijn formulering dan ik waarschijnlijk in het echt zou zijn. Ja, hoewel maar ik kan me best voorstellen dat mensen dit als gewelddadig kunnen opvatten. Als in niet echt gewelddadig, maar ik bedoel, ja, wat ik zei, het is best flinke taal. Ja, het is inderdaad, nu je dit zou voorlezen, denk ik inderdaad, ja, dat is misschien niet helemaal de juiste toon. Dat is trouwens vooral in het geval van Dennis Wiersma is dat het geval. Want dat is natuurlijk gewoon een persoon. Yeah. De tweet over Shell. Ja, Shell weet al decennia lang dat wat ze aan het doen zijn, dat verschrikkelijke gevolgen heeft. Mm. Ja, de term ecoterrorisme lijkt mij volledig op zijn plek. Dus daar zou ik volledig achter staan. Ja, even als ik ben geen activist, jij bent wel een activist. Stel ik zou het willen worden, moet ik me dan ook, zeg maar, waar moet ik rekening mee houden? Waar begin ik? Moet ik dan ook op sociale media me op een wat sterkere, stevigere manier gaan profileren? Of ja, hoe werkt dat? Nou, ik ben dus heel erg. Trouwens, dat is misschien niet de juiste term. Maar je hebt een technische term die heet diversity of tactics. Maar die is misschien eigenlijk meer wat meer gericht op het gebruik van geweld of niet. Mm-hmm. Ik zou zeggen, het hangt sowieso van het doel af natuurlijk. Maar als we ons toespitsen op klimaatactivisme, dus NXR. Ja, je kunt op allerlei manieren dingen doen. Als jij je gemakkelijk voelt bij wat steviger uitlaten op sociale media, dan kan dat. Mm-hmm. Als jij het gevoel hebt, ik wil eigenlijk misschien best wel iets bijdragen aan de beweging zelf, dan kun je bijvoorbeeld een actietraining volgen. Of je kunt je gewoon inschrijven. Er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren binnen een beweging. Het gaat over het schilderen van vlaggen. Het geven van trainingen. Fotograferen. Tot aan inderdaad een daadwerkelijk actie doen. En daarbij misschien eventueel het risico lopen om gearresteerd te worden. Yeah. Er zijn heel veel dingen. En in principe, nou ja, het belangrijke van exact zijn net, dat regeneratieve. Je doet wat je kunt doen. En je doet wat je wilt doen. En niet meer. Ja, ik was dus een beetje ook ter voorbereiding van dit gesprek, maar ook omdat het me gewoon überhaupt interesseert, was ik dus naar zo'n actietraining geweest vorige week in Utrecht. En dan komen er dus op een scherm soort van de beginselen van Extinction Rebellion te staan. Dus waar jullie voor staan en waarom jullie doen wat jullie doen. En dan denk ik, ja, met sommige dingen ben ik het eens, met sommige dingen niet. Moet je het per se met alles eens zijn om komende zaterdag op die A12 te staan? Nou, met de kernwaarden wel. Oké. Okay. Dus inderdaad, het is een bepaalde. Dus die kernwaarden houden een beetje in wat je net zei, hè? Ja, dus inderdaad, de geweldloosheid. Ja. Dus dat zijn belangrijke zaken. Verder, ik heb bijvoorbeeld politiek gezien. De klimaatbeweging wordt vaak dan gekoppeld aan links. Dat lijkt me niet per se een verkeerde voorstelling van zaken. Mm-hmm. Maar er zijn waarschijnlijk best wel wat mensen die ook tegen fossiele subsidies zijn. Om andere redenen dan de onze. Maar dat maakt niet dat je niet welkom bent. Dus het is in principe wel een hele brede paraplu. Ja. Maar er zijn inderdaad bepaalde uitgangspunten. Dus met name die geweldloosheid. Dat we proberen respect te hebben voor de mensen om ons heen. Dus ook dat je als je naar een actie gaat, dat je dus geen drugs of verdovende middelen gebruikt. Dat soort zaken. Die zijn wel. Daar moet je het gewoon mee eens zijn. Dan kun je beter. Dan is het dan liever niet dat je komt. Ja. Ja. En ik heb dan toch nog een laatste vraag over. We hebben het nu de hele tijd over activisme en over Extinction Rebellion en waar jullie voor staan en dat de fossiele subsidies moeten stoppen. Maar het is best wel algemeen allemaal. Hè? Het is, de nuance ontbreekt wel eens. Hoe belangrijk is nuance als activist? Mogen het bold statements zijn? Ja, nee, er is een tijd en een plek voor nuance. En ik denk inderdaad activisme. Dus enerzijds is het grote statements maken op straat. Met een spandoek en dergelijke. Of op, nou ja, zoals ik doe af en toe, op Twitter. Mm-hmm. Maar ja, die verandering die kun je natuurlijk sneller teweeg brengen als je ook bijvoorbeeld op een ander niveau het gesprek insteekt. Dus bijvoorbeeld, het pensioenfonds ABP investeert niet meer in fossiele bedrijven. Mm-hmm. Nou, dat is deels teweeg gebracht doordat mensen zich vastketenden in de hal van het hoofdkantoor. Maar deels ook omdat er gewoon gesprekken zijn geweest op directieniveau en ook met medewerkers. En daar ga je gewoon daadwerkelijk het gesprek aan. Ja. Dus ik denk, ik denk in principe. En dan wordt het al automatisch een stuk genuanceerder natuurlijk als je aan tafel zit. Exact, ja, dan voel je inderdaad gewoon een gesprek. En dan ben je ook geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd in wat de anderen drijft en wat hun motivaties zijn. Ja. Dus ik denk dat het beide nodig is. Ja, Nou, ik zal er eens even over nadenken of ik komende zaterdag op de A12 sta, Martijn. Nou, laat het me vooral weten. Je bent van harte welkom in ieder geval. Oké, nou, dat is goed om te weten. Bedankt, Martijn. Martijn Dekker, politieke antropoloog en docent conflict studies aan de Universiteit van Amsterdam. En dus, ja, niet te vergeten, een conflictvermijdende rebel. Ik blijf het grappig vinden. Sorry, Martijn. Dat mag. Oké, ik wens je een hele fijne nacht. Van hetzelfde, hartelijk bedankt. En dan gaan wij zo hier door tijdens de nacht van BNF Vara. Zometeen na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een flatwoning aan de Rembrandtstraat. Niemand raakte gewond. Op foto's is te zien dat de explosie veel schade heeft aangericht. De pui van het balkon ligt er helemaal uit en veel ruiten zijn gesneuveld. Een maand geleden was er bij dezelfde woning aan de Rembrandtstraat ook al een explosie. Ook toen raakte niemand gewond. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen naar Nederland komen vanwege het asielbeleid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De grootste factor bij de keuzes van asielzoekers is veiligheid. Zowel in hun thuisland als in de landen waar ze doorheen reizen. Als een asielzoeker eenmaal in Europa is aangekomen, is de aanwezigheid van familie of vrienden de belangrijkste reden om door te willen reizen naar Nederland, blijkt uit het onderzoek. Bij gevechten tussen 2 rebellengroepen in het oosten van Colombia zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen. Ook zijn 5 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk of het om burgerslachtoffers gaat of om rebellen. Volgens de regionale gouverneur raakten guerrilla-strijders van de ELN en dissidenten van de FARC zondag met elkaar in gevecht. De 2 groepen strijden in de grensregio met Venezuela al langere tijd om controle over de drugshandel en andere illegale activiteiten. Na dagen vast te hebben gezeten in de modder kunnen de tienduizenden bezoekers van Burning Man in de Verenigde Staten weer naar huis. De weg van en naar het festivalterrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied in de Amerikaanse staat Nevada was het normaal zo stoffige terrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met eten en drinken. Het weer. De komende dag opnieuw veel zon en warm. Het wordt 27 graden in het noorden tot maximaal 30 graden in het zuiden. Ook de rest van de week zonnig en warm. Dit was het NOS. NPO Radio 1. BNN VARA. We hebben het de hele nacht over activisme. En activisme gaat hand in hand met demonstreren en protesteren. Maar is dit wel de manier? Nu ben ik benieuwd naar jou. Want is demonstreren volgens jou de juiste vorm van activisme? Of slaat men juist hier te ver in door? Praat mee met mij aan de hand van de volgende stelling. Demonstreren is niet de juiste vorm van activisme. Dat kun je doen via 0800-1121. Kun je even bellen naar de studio. Of je kunt een appje sturen naar de app van NPO Radio 1. Luisteraar Maël die stuurde alvast dit bericht. Ondanks dat activisme een belangrijke rol kan spelen, zijn er heel veel andere manieren om een positieve impact te maken binnen onze samenleving. Demonstreren kan namelijk meer kwaad doen dan goed, sinds het vaak voor verdere verdeling zorgt. Het is niet om te ontkennen dat demonstraties in veel gevallen wel degelijk belangrijke punten op de agenda weten te zetten. Maar ik ben bang dat demonstreren vaker voor zorgt dat verschillende perspectieven en opvattingen lijnrecht tegenover elkaar raken te staan. Sinds protesten en activisme vaak niet een genuanceerd beeld geven over hoe kwesties in elkaar steken. Ik geloof dat de wereld niet zo zwart-wit is, maar dat we vaak meer in het middengrijze gebied liggen. Want beeld je nou even in. Wat is jouw reactie bij het zien van een demonstratie die totaal niet met jouw persoonlijke mening of opvatting in lijn staat? Of het nou demonstranten zijn voor het klimaat, tegen vaccinaties of voor de boeren. Als je het er niet mee eens bent, zul je denk ik eerder een gevoel van afkeer hebben en die demonstranten zelfs misschien wel benoemen als gekkies, in plaats van dat we ruimte creëren om te proberen te begrijpen wat er achter elke mening schuilt van ieder. Ik ben dus van mening dat we meer zouden moeten denken in het begrijpen van de ander, in plaats van om de beurt langs elkaar heen te schreeuwen. Actief zijn voor positieve veranderingen kan ook door vrijwilligerswerk, kleinere initiatieven of gewoon met iemand in gesprek te gaan die je normaal niet zo snel tegenkomt in je eigen dagelijkse sociale bubbel. Iedereen heeft met goede redenen zijn of haar eigen opvattingen. Laten we die respecteren en proberen te begrijpen. Dan komen we denk ik al een heel eind. En ja, natuurlijk worden de echte benodigde veranderingen in de wereld niet gemaakt op alleen individuele inzet. Want belangrijke beslissingen in de politiek zullen vaak het echte verschil maken op grotere schaal. Maar zolang we allemaal doen waar we zelf in geloven en we bereid zijn om ons standpunt uit te leggen aan een ander die een totaal ander sociaal, economisch of politieke achtergrond heeft, hoeven we misschien wat minder vaak met onze eigen bubbel op het Malieveld of in het Binnenhof te staan. Thanks, Mijl, voor je appje. De stelling van vannacht die luidt: demonstreren is niet de juiste vorm van activisme. Praat met me mee via 0800-1121 of stuur even een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Ja, Get Up, Stand Up van Bob Marley en The Wailers. En over Get Up en Stand Up gesproken. Je kunt nog steeds bellen naar de studio van NPO Radio 1 0800-1121. Of stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Over de stelling van vannacht: demonstreren is niet de juiste vorm van activisme. Jos? Ja? Goeienacht, wat vind je daarvan? Nou, ik vind sowieso een hele goede... meneer Martijn heet hij, geloof ik. Zeker, ja. Martijn Dekker. Fantastisch, fantastisch dat hij zijn docentschap combineert met activisme. Ik doe dat zelf ook. Wat doet u precies? Nou, ik ben zelf gezondheidswetenschapper, maar ik ben heel actief voor het milieu en ook voor de vrede. En ik ben al sinds 1963 ja, zeg maar, vredes- en milieu- en humanitair activist. En werk met de vluchtelingen. En ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt. En ja, wat is gezondheid? En Maslow heeft daar een hele goede definitie van. En dat is dus welbevinden, doordat je die vijf behoeftes kan bevredigen. Mm-hmm. En wat heeft dat te maken met demonstreren dan? Precies? Nou, je moet, gast ook doet, is om demonstreren zodat we meer aandacht naar het milieu gaan verleggen. En dat vind ik heel belangrijk. En daarnaast, de politiek moet het uiteindelijk gaan doen. Hè? Of dat nou Omtzigt of Timmermans of Rob Jette of Partij van Dieren of Volt of andere mensen die heel veel voor hebben met het milieu. Dus goede wetgeving, goede controle op wetgeving. En ook wat advocaten Benedict Fick doet. Ja. En naar Tata Steel, dat er dan nou 1400 bewoners en 8 stichtingen of nog meer. Dus het is schandalig dat inderdaad Shell aan Tata Steel steeds in beroep gaan. Terwijl die kinderen die in de tuin spelen en die de aardbeien van mama eten. En dat je dan blijkt als je die kring vormt rond Tata Steel en daar onderzoek naar gaat doen als gezondheidswetenschapper, dan zie je gewoon dat de aandelen van kanker en van andere verschrikkelijke ziektes een stuk hoger liggen. Dus wat uw gast doet, hè, om demonstreren, ja, helemaal voor. Ja. En Benedict Fick, om die bedrijven te dwingen om kijk, het gaat om gezondheid. Want waarom is milieu belangrijk? Dat is de gezondheid van jouw kleinkinderen, van mijn kleinkinderen, van mijn kinderen. Ja, het gaat altijd om gezondheid en welbevinden en milieu. Ja. Dus ik ben verschrikkelijk blij dat uw gast dit doet. En ik hoop ook dat heel veel jonge mensen met name op die goede partijen gaan stemmen. Hè? Timmermans, Omtzigt, Jette, enzovoorts, Partij van Dieren en Volt. Want dat kijk, dan hoeft hij straks niet eens met de straat op. Als die wetgeving goed is, hopen, Jos. En de controle op de wet. Kijk, waar maar zullen, gaat, we, zullen we even naar John gaan, Jos? Want volgens mij ben je het er gewoon mee eens, toch? Ja, maar het gaat om wijsheid en gezondheid. En dat zei Plato al. Oké. Nou, kijk of John ook iets van Plato weet. John, goeienacht. Hey, goeienacht, ja. Wat vind jij van de stelling? Demonstreren is niet de juiste vorm van activisme? Ik dacht dat hij over Plato wou weten. Nee, we gaan het nu weer even hebben over demonstreren. Dat was een grapje, John, sorry. Ik heb een half uur geleden gebeld met een vraag voor die gast van je. Maar dat ging niet helemaal goed, geloof ik. Ik weet niet, ik had wel een leuke vraag van mezelf. Ik was benieuwd of dat ze niet eens een keer internationaal hebben. Ze die clubs ook, hè? Die Extinction Rebellion is ook internationaal, hè? Ja, zeker. Zo mooi zijn als ze met z'n allen een keer naar Brussel gaan, toch? Dus naar de Europese Unie bedoel je, John? En dan gaan we ineens dan en daar de binnenstad van Brussel een keer afleggen, ja. Nou, volgens mij kunnen jij en Jos en dan samen met Martijn, volgens mij is dan een hartstikke gezellig clubje, denk je niet? Drie zo, Brussel platleggen. Nou. Ik ben er nog in. Nou, okay. Wat mij altijd vertelt is dat die demonstraties, natuurlijk ben ik ervoor. En ik heb ook respect voor die gast van jou van vorige uur. Natuurlijk ben ik voor, want ze lopen toch al over je heen. Ik bedoel, er is, als je dit de regeringen in de wereld vergelijkt met 400 jaar geleden. Nou ja, ik zie het verschil niet, hoor, eerlijk gezegd. Toen werden de burgers ook uitgeknepen, uitgeput en hadden niks te vertellen. Dus je vindt eigenlijk van we moeten gewoon de straat op. Dus demonstreren is wel degelijk nuttig. Het is een goede vorm van activisme, vind jij, John? En wat ik bijvoorbeeld mis als zeg maar de onderwijzers gaan demonstreren op Malieveld, dan zou ik tegen die ouders willen zeggen: neem een dagje vrij en ga ernaast dan. Ja. Ja, want dat vind ik, als zeg maar de zorger, als die demonstreert, staan er alleen maar zusters en broeders. En als de onderwijs, als dat demonstreert, staan er alleen maar leerkrachten. Dan denk ik van, kom op mensen, burgers in Nederland. Ja. Als je dat zo belangrijk vindt, ga dan naast die mensen staan. Ja. Kijk, ik heb vroeger ook gedemonstreerd. Ga jij eigenlijk demonstreren, John, komende zaterdag? Ik zie het nou niet gebeuren, want ik ben behoorlijk op leeftijd. En als een agent aan mij gaat staan trekken, dan ben ik bang dat ik in de gevangenis terechtkom. Dat snap ik ook alweer. Maar ik vind het ook belachelijk zoals ze die mensen behandelen, weet je wel. Ja. Dat is voor mij niet verstandig om dat te gaan doen. Maar ik heb het vroeger wel gedaan tegen de kerkraketten, weet ik het, voor vluchtelingen enzovoort, heb ik nog wel eens meegelopen, dat soort dingen. Voor Amnesty en zo, weet je wel. Ja. Nou, John, lekker bezig. We gaan heel even door, maar thanks voor je belletje, John. Mag ik nog één ding zeggen? Nog één ding dan, maar wel echt maar één ding, hè? Ja, nog één ding. Heel ja. kort. Ja. Echt, de ouders willen aanbevelen als het onderwijs. Neem een dag vrij en ga ernaast dan. Dat is voor jouw kind. Oké, dankjewel, John. We geven het door. We hebben ook nog Dammes aan de lijn. Dammes, wat vind jij van deze stelling? Demonstreren is niet de juiste vorm van activisme. Nou, daar ben ik mee eens. Want ik, dus we moeten niet demonstreren, vind jij? Niet demonstreren, omdat dat past in de regering, dat past in de Shell, dat past in alle anderen die nu de baas zijn, de macht hebben en die hun zin willen doordrukken. Mm-hmm. Om de volgende reden, we hebben het Marcuse, dat is van de Frankfurter Schule. Dat is dus die kort voor Hitler in Duitsland de Marx en Freud wilden verzoenen. Je hebt ook Max Weber en die andere grote namen. En ja, die moesten vluchten. En in 1968 was hij nog, hebben Marcuse onder andere nog de guru van de Fransen en ook in Duitsland van die opstand van de... Er is niet van terechtgekomen. Ik ben in Amsterdam geweest toen met die raketten. Mm-hmm. Ik wilde zelf niet, maar ik had meegenomen. Ik had niet het idee dan... dat het echt zin had. Je kant, weet je wel. Maar ik wil het even... Een begrip, repressieve tolerantie. Die is van Herbert Marcuse. Dus in het buitenland, in Rusland... Maar en al volgens mij was de stelling was... demonstreren is niet de juiste vorm van activisme. Ja, nou, daar ben je het dus mee eens. Dus de stelling is... Ja, en de reden is om repressieve tolerantie. Dat is een begrip die ja. hier in het Westen, laat maar net wat zeggen. Dan kan je alsnog mee. Repressieve tolerantie, dat wil zeggen dat je hier in het Westen, bij de vrije democratie, mag je demonstreren. Ja. Maar in werkelijkheid, zeg hebben mijn koeien, willen ze dat. Je gaat naar het Malieveld, politieagenten, leraren, noem maar op, boeren. En dan heb je dingen afgedaan, je emotie en je ding gezegd, je gaat naar huis. En je zegt, kijk maar, je staat daar en met je spandoeken. Maar in werkelijkheid heb je die vrijheid niet. Zogenaamd in Rusland en al die andere landen. Mm. Mag je niet demonstreren, word je in elkaar geslagen. Maar wij, zo gauw je te ver gaat volgens de machten, noem ik het maar, volgens de regering. Ja. Dan sturen ze ook hier de politie op je af. Dan ja, dus je denkt eigenlijk van, ja, het heeft gewoon geen zin. De repressieve tolerantie die zegt dat je door te demonstreren de boel in stand houdt. Okay. Je doet juist mee. Als nou. Ze willen juist dat je dat doet. Want dan moet de stoom afgeblazen en er gebeurt niks. Nou, het is weer een inzicht, Dammes. Dankjewel. Ja, het is meer dan een inzicht. Het is echt een wetenschappelijk iets natuurlijk. Okay. Nou, ik zal het eens even gaan lezen. Misschien bellen we je er nog wel een keer ja, over. Ja, met Marcuse, joh. Dat moet je. Ja, gaan we even dat doen. Dat moet je kennen. En de Frankfurter Schule, die woorden moet je wat zeggen. Zeker ja. als je ook net gaat zeggen van ja, ik ga demonstreren en ik weet wat. Ja. De krant, de Telegraaf, die schrijft dan. Oh, dat langharige tuig zit daar weer. Ja. Hey, Dammes, wij moeten door, want we hebben nog allerlei leuke dingen op de planning staan. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Oké, neem yes? me kwalijk. Oké, okay. Helemaal goed. Fijne nacht nog, hè. Hoi, hoi. Ja, oké. Okay. Hoi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het werd al genoemd, hè, door de luisteraars. Kunnen, mogen of moeten leraren hun leerlingen leren hoe ze actie moeten voeren? En mag een school actie steunen of leerlingen verbieden eraan deel te nemen? De geschiedenis laat zien dat grote maatschappelijke veranderingen er in de meeste gevallen zijn gekomen door het feit dat er op een activistische manier regels werden overtreden. Dat staat in de geschiedenisboeken. Maar moeten de jongeren van nu ook op school kunnen leren hoe ze grote maatschappelijke veranderingen bewerkstelligen? Nou... Laten we even luisteren. Mark Bode, jij bent van Teachers for Climate. Ja. Nu gaan we naar een vak burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, super interessant. Super interessant. Schrikken daar mensen daar ook wel eens van? Ja, absoluut. Want burgerlijke ongehoorzaamheid, dat klinkt gelijk heel, heel agressief. Wat moet je dan leren bij zo'n vak? Nou, ja, je gaat dus eigenlijk kijken van... Oké, okay, als ik het ergens niet mee eens ben, hoe kan ik dan op een democratische manier mijn stem laten horen? En demonstreren is daar één ding van, maar een debat is daar ook één ding van. En ja, Greta Thunberg die ging natuurlijk gewoon in haar eentje voor het Zweedse parlement zitten. Dat is ook een actie. Dus er zijn heel veel manieren om actie te voeren. En wij staan hier in Utrecht voor Uniek. Een scholengemeenschap? Ja. Middelbare school denken we dan aan, hè? Middelbare school. Voor zo'n vak. Ja. En Jeske, die heeft, Jeske Weerheim, daar gaan we naartoe. De docent geschiedenis. En die heeft het keuzevak burgerlijke ongehoorzaamheid ontwikkeld. En ik ben heel nieuwsgierig, want de kinderen zijn bezig met het ontwerpen van een eigen actie voor een punt wat zij willen onder de aandacht willen brengen. We gaan. Pak je schooltas. Ik pak mijn schooltas. Marlijn. Jeske, hi. Hoi. Jeske, we zitten nou vlak voor jouw les. Oh ja, even op de klok. Over 10 minuten beginnen we. Ja. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Hoe lijm ik me vast aan een grond? Hoe verzet ik me tegen de politie? Hoe voer ik goed actie? Nee, allemaal geen leerdoelen van de les. Nee, ik ben zelf docent geschiedenis. Dus de insteek is heel erg vanuit een aantal historische voorbeelden. Dat we gaan kijken van hoe hebben mensen nou in het verleden hun rechten behaald, zeg maar. Hoe hebben ze dat gedaan? Voorbeelden zoals de suffragettes bijvoorbeeld, het vrouwenkiesrecht. Vanuit daar kijken we van en wat vind jij dan belangrijk en waarom? En eigenlijk burgerlijke ongehoorzaamheid is heel erg het doel om de democratie juist te versterken. Want ja, het gaat erom, een bepaalde groep voelt zich niet betrokken bij die democratie, voelt zich niet gehoord en die wil gehoord worden. Ja, en als dat niet gaat volgens de gebaande wegen, ja, dan moeten ze zelf een pad gaan zoeken. En ik wil leerlingen laten zien dat ze altijd moeten nadenken, ben ik het er nog mee eens? Voel ik me nog gehoord? Zo niet, ja, wat ga je dan doen? Dat vind ik belangrijk. En Mark, denken mensen dan ook snel dat leraren zoals Jeske, je hebt een beetje altijd zo zielig als je over iemand praat die ernaast zit, maar dat er een politieke kleuring een rol speelt? Ja, dat wordt heel snel gedacht. En dat is ook het hele moeilijke. Dat je als docent heel snel te horen krijgt van ja, maar je moet wel objectief zijn. Of onderwijs moet objectief zijn. Maar objectief onderwijs bestaat gewoon niet. Dat is een misvatting. Wij leiden kinderen nu op om te functioneren in een prestatiemaatschappij die gericht is op economische groei. En waarin we een soort hiërarchische verhouding hebben van de mens boven de natuur. Dat zijn allemaal keuzes. Die vinden wij wel normaal, maar het zijn keuzes. En je kunt ook zeggen, we gaan kinderen opleiden. Niet om zich te voegen naar deze maatschappij, maar om zelf na te denken en te gaan pionieren en zich voor te bereiden op een maatschappij waarin gelijkheid centraal staat en die niet is gericht op economische groei, maar op bijvoorbeeld balans. Je zit nu op school. In het jaar 2100 ben je 92. Hoe wil je dat de wereld er dan uitziet? En wat moet je daarvoor doen? En dat is voor mij de taak van het onderwijs. Dan ben je eerlijk. Kijk, een van de dingen die ik ze ook heel duidelijk laat zien is, er zitten een aantal criteria aan burgerlijke ongehoorzaamheid. En een daarvan is dat je een wet overtreedt, maar een andere is ook dat het geweldloos is. Op het moment dat je dus geweld gaat gebruiken in een actie die je ontwerpt, dan ben je niet bezig met burgerlijke ongehoorzaamheid. Lieve mensen, we gaan beginnen. Pak even het samenwerkingsdocument erbij, zodat je kan kijken waar je bent. Werkt. Mag ik even bij jullie aanschuiven? Ja. Welk thema hebben jullie? Want je mag zelf volgens mij een thema kiezen. Ja. We hebben het over de abortuswet. En dan eigenlijk vooral in Amerika. En vind je het belangrijk dat er zo'n vak is als burgerlijke ongehoorzaamheid? Ik vind het wel belangrijk dat je daar dingen over leert. Want wat kan je ervan leren, van burgerlijke ongehoorzaamheid? Je kan vooral leren om zeg maar je eigen mening te uiten en hoe je dat op de beste manier doet. En je leert een soort van stapsgewijs een eigen project maken. En dat vind ik wel fijn. En denken mensen dan niet van, deze zitten zo direct allemaal vastgelijmd aan de A12? Nou, ik denk het niet, want je leert meer gewoon je eigen mening beargumenteren dan dat ze echt je een mening geven, zeg maar. Jullie maken nu een nepactie voor abortus. Zou je dit ook voor klimaat doen? Ik denk het wel. Maar ik kan niet hier voor iedereen spreken. Maar ik persoonlijk wel, maar hangt er ook wel vanaf een beetje de omstandigheden. Ik weet niet of ik echt op de A12 zou zijn, zeg maar. Of ik daar echt ook naartoe zou gaan. Maar ja, het is ook een persoonlijke mening, dus. Nou ja, daar gaat het volgens mij om, hè? Dat je die vormt. Ja, zeker. En je leert beargumenteren, want je kan een mening hebben. Maar als je er niet een discussie over kan voeren, dan kan je ook niet die mening goed overbrengen. Vind jij belangrijk zo'n vak als burgerlijke ongehoorzaamheid? Eerst niet, maar ik begin nu wel te begrijpen waarom we het moeten hebben. Het geeft ons meer kennis over de wereld. En wij zullen ook de toekomstige leider zijn van deze wereld. Dus we moeten gewoon weten over deze onderwerpen. Wat we kunnen doen om te helpen. Dus ik vind het wel belangrijk nu. Ja. Met welk onderwerp zijn jullie bezig? Vegan. Vraag maar aan haar. We doen het over dierenrechten. Wij vinden dat dierenrechten verdienen. Heb je al het idee van een actie? Nee, nog niet. Maar dat komt eraan. Jiske, ik ga afscheid van je nemen. Je hebt nog een hele les te gaan. Ja. Ben jij nou de enige docent burgerlijke ongehoorzaamheid in heel Nederland? Nou, zo zou ik misschien wel kunnen zeggen, ja. Er zullen vast hoogleraren en mensen zijn die het op universiteiten en hogescholen meer doen. Maar ik denk dat het op een middelbare school gebeurt het eigenlijk niet. Het zal bij geschiedenis en filosofie een onderwerp zijn wat aan bod komt. Maar ja, in deze zin van het woord, nou ja, misschien ben ik wel de enige. Mark, kom. Je moet die les uit. Je wil niet. Nee, ik wil helemaal niet, joh. Nee. Er gebeurt hier zoveel. We staan weer lekker buiten. Hier ligt Winnen van de Wereld. Dat heb jij geschreven, ook over dit thema, hè? Ja, ik rolde die klimaatbeweging in en ik kreeg... je ziet wat er gebeurt in zo'n klas. Er zijn zoveel onderwerpen waar kinderen mee bezig zijn. Dat roept ook een heleboel emotie bij ze op. Het roept ook een heleboel onzekerheid, neemt het met zich mee. Maar ze zijn echt bezig met... dit is wel mijn toekomst straks. En hoe sta ik daar dan in? Er is een lange weg te gaan, maar een duurzame mindset hoort thuis in elk vak. Ethische vragen moet je eigenlijk per vak stellen. Dus een natuurkundige ontwikkeling, windmolens. Wat betekent dat voor het leven op zee als je ze op zee plaatst? Wat betekent dat voor het leven in de stad als je ze in iemands achtertuin zet? Alle duurzame vraagstukken horen ethische vraagstukken. En die moet je gewoon per vak behandelen. Stand it. Tweede Kamer van Goldband en Sophie Straat. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Activisme, ja, het is niet alleen maar met een kleurrijk spandoek op de Erasmusbrug of de A12, zoals komende zaterdag. Nee, activisme is er in alle soorten en maten. En welke vormen van activisme werken nou eigenlijk het beste? Daar ga ik het over hebben met Devika Partiman, activist in hart en nieren en oprichter van stemopeenvrouw.nl. Wat is het geheim achter activisme? Wat werkt en hoe maak je nou die impact? Devika, goedenacht. Goedenacht. Ja, je klinkt heel wakker. Nou, ik heb expres de wekker eventjes ruim een half uurtje van tevoren gezet. Je hebt even op kunnen starten. Ja. Hey, je hebt de stichting stemopeenvrouw.nl opgericht. Leg even uit, wat voor activistische organisatie is dat? Klopt. Wij zetten ons in voor de positie van vrouwen in de politiek in Nederland. En onder andere om te zorgen dat mensen meer op vrouwen stemmen en slimmer. Maar vooral ook om te zorgen dat vrouwen die politiek actief worden of zijn, dat die meer ondersteund worden. Bijvoorbeeld via mentorschap, trainingen. Maar bijvoorbeeld de laatste tijd zijn we ook veel bezig met hun veiligheid. Er is helaas veel online haat. Maar ook interne intimidatie en dat soort praktijken. Dus we werken ook met politieke partijen bijvoorbeeld aan een veiligere werkomgeving. Dus van alles om te zorgen dat vrouwen op een gelijke manier kunnen meedoen in de politiek. Ja, dat is best wel breed. Je houdt je bezig met veel verschillende dingen rondom vrouwen in de politiek dus. Klopt. Ja, we zijn ooit begonnen met stemcampagnes. Dus echt kiezers oproepen om op vrouwen te stemmen. En toen we eenmaal in dat onderwerp doken, zagen we eigenlijk steeds meer van, oh, maar wacht even. Alleen daarmee ben je er niet, de hele sector moet anders. Mm-hmm. Dus toen zijn we langzaam gaan verbreden. Ja. Ja. En is dat dan activisme voor jou? Want het klinkt wel heel anders dan, zeg maar, bijvoorbeeld de mensen die komende zaterdag naar de A12 gaan en daar de snelweg gaan blokkeren. Het is een andere vorm, lijkt het. Ja en nee. Ik denk dat uiteindelijk... Kijk, wij staan ook wel eens te demonstreren. Bijvoorbeeld op de Women's March of tegen femicide. Specifieke vrouwenmoord. En toevallig gaan we ook naar de support demo aankomend weekend van Extinction Rebellion. Oh, echt met dezelfde groep ook? Ja, met dezelfde groep ook. Omdat we wel willen laten zien dat we solidair zijn met andere groepen die zich inzetten voor de wereld. Dus er zit wel overlap, maar we zijn inderdaad... we werken op een andere manier dan veel mensen. En wat is die andere manier? Kun je dat uitleggen? Ik denk... We zijn in zekere zin, denk ik, een vrij brave organisatie. We werken veel door gewoon te kijken naar... Oké, wat werkt binnen het bestaande systeem, dus binnen de bestaande sector. En je kan dan natuurlijk heel disruptief zijn door bijvoorbeeld... we zouden ervoor kunnen kiezen om gewoon de Tweede Kamer te proberen te bezetten bijvoorbeeld... en daarmee een punt te maken, wat hartstikke effectief kan zijn, denk ik zo. En in ons geval denken we, we hebben die politieke partijen nodig en dat ze nog met ons willen praten... Dus in ons geval pakken we het aan via bijvoorbeeld congressen of agendering. Ja. Via, ik vind het wel interessant wat je daar zegt. Dus het is een soort pragmatisme, denk ik. Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt, Devika. We willen zorgen dat politieke partijen met ons willen blijven praten. Betekent dat andere vormen van activisme dat dan juist niet gebeurt? Of dat je politici tegen je in het harnas jaagt? Nou, dat kan. En dat is ook soms niet erg. Ik denk, neem bijvoorbeeld... Ik was, voordat ik dit begon, meer actief in de antiracismebeweging. En specifiek ook ingezet voor verandering van de figuur Zwarte Piet. En dan heb je bijvoorbeeld helemaal niet per se altijd nodig... dat mensen... dat iedereen je leuk moet vinden of met je moet willen praten, maar dat waarom heb je dat niet nodig? Mensen worden aangezet tot veranderingen, dan is demonstreren was zo'n goed pressiemiddel dat heel veel heeft veranderd. Ja, maar waarom had je die politici dan niet meer nodig? Ik bedoel, het lijkt me alsnog handig, toch? Sure, het kan handig zijn, maar goed, je kan ook mensen nodig hebben en dat inzetten via druk. En ik denk dat dat gewoon twee tactieken zijn die in zekere zin allebei heel effectief kunnen zijn. Dus je kan mensen nodig hebben en denken, we gaan zo vervelend zijn dat je op een gegeven moment denkt, nou, oké, vooruit. Mm-hmm. En je kan jaren investeren in een band met iemand totdat ze eindelijk met je willen praten, wat meer de stem op een vrouwkant nu is. En er valt voor allebei wat te zeggen, denk ik. Ja, maar je bent dus ook met allebei bezig in je dagelijkse leven. Ja, zeker. Ja. Welke werkt voor jou het fijnst? Ik vind de afwisseling wel lekker, eerlijk gezegd. Het is, ja, misschien een beetje flauw, maar het is, kijk, op een het klinkt alsof je praat over een kantoorbaan, maar dat lijkt me niet als activist. Ik ben daar ook een beetje een rare in, denk ik, in de activistische sector. Ik noem het ook werk. Het is voor mij ook werk. Het is letterlijk wat ik elke dag doe. Mm-hmm. Dus inderdaad, ik ga daar ook mee om alsof het een gewone baan is. Maar ja. Ik bedoel, ik moet ook gewoon heel veel e-mails sturen en heel veel achter mijn laptop zitten. Dat is ook. Dat hoort er ook bij, helaas. Ja, precies. Ja. Maar ik vind wel oprechte afwisseling prettig. Bijvoorbeeld dat je gewoon. Je houdt je niet bezig met zomaar even een onderwerp. Het zijn grote onderwerpen, het zijn zware dingen, soms persoonlijke dingen. Ja. Dus het is dan ook heel fijn en belangrijk om je even te kunnen uiten op een demonstratie, met elkaar te staan en even geluid te maken. En het is soms ook heel fijn om gewoon een goed gesprek te hebben met iemand. Waar je al jaren probeert een voet binnen de deur te krijgen. En Waar ik deze avond ook een beetje op zoek naar ben, is een antwoord op de vraag waarom sommige mensen grote maatschappelijke thema's wel ineens dat het ze echt raakt. Dat ze denken, hier moet iets aan gebeuren, ik ga de straat op. En bij andere mensen is dat dan weer eigenlijk helemaal niet zo. Dat zagen we net ook met de mensen die hier naar de studio van Radio 1 belden. Hoe zit dat bij jou? Waar kwam jouw passie voor het activisme vandaan? Of waar komt die vandaan? Ik denk bij mij vooral eigenlijk uit stomme verbazing. Dus dat ik af en toe dingen zie in de wereld en dat ik denk, hè, hoezo is dit? Nou, neem racisme of seksisme. Ik kan heel rationeel uitleggen aan de hand van de wereldgeschiedenis hoe het is ontstaan, maar ik kan er niet echt bij. Ik kan niet echt snappen dat mensen denken, jij bent zwart of jij bent vrouw, dus jij bent minder dan ik. Dus ik denk dat die soort van stomme verbazing mij op de een of andere manier drijft. Ja, en dat heb je dus bij veel verschillende thema's, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Maar komt er een soort klik in je hoofd dat je denkt van oké, het is stomme verbazing. Ik verbaas me ook wel eens over dingen. Maar ik ben geen activist. Dat is toch echt een andere stap. Ja, ik denk dat ik gewoon noem het mazzel. Heb gehad dat ik dan een paar keer dat gevoel ervoor en dan ook mensen ontmoette die daar iets mee deden. Dus die dan een goed idee hadden en waarvan ik, dat vind ik dan weer leuk, waarbij je kan aansluiten. En ik denk dat dat ook met andere mensen praten met wie je dezelfde interesse deelt. Want dat is het natuurlijk uiteindelijk wel, of dezelfde woede of dezelfde erbazing ervaart. En dat is ook heel leerzaam. Ik kom uit een best wel veilig nest. Er was nooit zo heel veel in de hand in mijn leven. En als je dan eenmaal in aanraking komt met groepen mensen die zich bezighouden met onrecht en die je eigenlijk een hele wereld laten zien die je nog niet kende, dan is dat ook gewoon heel leerzaam en je kan er heel erg door groeien. En dat waardeerde ik er ook heel erg aan. Dat houdt mij wel scherp. En wat ik er ook gewoon leuk aan vind, is dat het is eigenlijk een soort van hele vreemde vorm van ondernemen. Ja, leg eens uit. Zijn. Nou ja, je bent altijd op zoek naar creatieve ideeën. Je bent altijd in gesprek over manieren om impact te maken. Je ontmoet steeds nieuwe mensen. Je leert vaak nieuwe dingen. Je groeit of je krimpt juist. Er gebeurt altijd wel wat. En iedereen vindt er altijd wel wat van. Dus het is in ieder geval nooit saai. Ik heb ook ADHD, misschien helpt dat. Ja, het valt me wel op dat, zeg maar, in het eerste uur van deze nacht van BNNVARA sprak ik Martijn Dekker. Hij was politiek antropoloog. Ja. En hij hield zich ook bezig vanuit activistische hoek met heel veel verschillende onderwerpen. Dat heb je ook gedaan als ik je zo hoor. Wanneer had jij het idee, of misschien heb je dat idee nog helemaal niet, maar ik ben waar ik wil zijn, van dit is goed. Dit voelt precies waar ik moet zijn. Leuke vraag. Precies waar ik wil zijn. Ik weet niet of ik dat al heb, maar ik heb wel steeds vaker dat ik merk van... goh, een paar jaar geleden wilde ik graag dat meer mensen dit zouden inzien... of dat ik dit wilde aankaarten. Nou, zeker met Stem op een Vrouw wilden we gewoon echt het onderwerp vrouwen in de politiek... en dat het er ja, gewoon veel te weinig nog zijn, dat het echt nog niet gelijk is... wilden we echt op de kaart zetten... En de eerste paar jaar dat we dat probeerden te doen... Kregen we heel vaak bijvoorbeeld van journalisten te horen van... joh, ik wil er best graag met je over praten, ik wil er best over schrijven... maar mijn eindredacteur zegt gewoon niet interessant. Mm-hmm. En dan moesten we heel veel moeite doen om dat onderwerp überhaupt... ja, op de kaart te krijgen als de moeite waard om te bespreken. En nu ja, is dat eigenlijk, ja, wordt er als automatisch over geschreven en gepraat. En ik denk dat dat... Maar af en toe, als ik dat dan weer zie, dat ik gebeld word door iemand die zegt van... joh, ik schrijf een artikel over een vrouwelijke burgemeester en ze is zwanger, maar er is geen zwangerschapsregeling. Dan denk ik, nou, wat vet. Dat had een paar jaar geleden, had die journalist dat misschien niet kunnen doen. Dus je hebt dat bereikt als activist? Ja, dat gevoel heb ik wel. En natuurlijk niet in mijn eentje of alleen dankzij mij of wat dan ook. Maar ik zie wel dat er iets verandert. Ja. En daardoor, en dat mensen dan... Is dat ook dat er dat gevoel dat je ziet dat er iets is veranderd? Is dat ook waar activisten, bijvoorbeeld mensen die komende zaterdag naar de A12 gaan om te demonstreren voor of tegen klimaatverandering, moet ik zeggen. Is dat iets waar ze aan vast moeten houden? Want er komt verandering aan? Ja, ik bedoel, je hebt activisten die gedreven worden door hoop of door wanhoop. Dus het is wel grappig. Ik heb ook heel veel mensen ontmoet die activist zijn... maar eigenlijk niet geloven in dat het beter wordt. Wat ik altijd fascinerend vind. En het toch doen. Wat dan, omdat ze toch het gevoel hebben van... nou, dan heb ik in ieder geval alles gedaan. Mm-hmm. Maar die helemaal niet per se optimistisch zijn. Ik denk wel dat het natuurlijk voor jezelf fijner is... als je dat optimisme ergens kan vinden... of de kleine winst af en toe kan zien... Maar ik snap het ook als je ergens heel diep in zit... en het is allemaal heel ellendig dat dat niet lukt. Ja. Maar ja. Is activisme eigenlijk voor iedereen weggelegd? Of moet je daar een soort speciale persoonlijkheid voor hebben? Of een soort superkracht? Ik denk dat er zoveel vormen zijn dat op zich iedereen best... in zekere mate in hun eigen omgeving groot of klein activist kan zijn. Ik denk wel wat ik zelf echt heb geleerd... is dat... Je moet een onderwerp hebben waarop je je inzet, wat je aan kan. En daar bedoel ik mee, op het moment dat je zegt... ik ga me voor dit onderwerp inzetten... dan ga je er dus veel over nadenken, veel mee bezig zijn. Veel mensen spreken die dat ook doen. En als dat een onderwerp is waar je echt ongelukkig van wordt... of wat bijvoorbeeld te maken heeft met persoonlijke trauma's... ik noem maar even voor mezelf... ik zou bijvoorbeeld me nooit kunnen inzetten tegen seksueel geweld. Niet omdat ik het... niet belangrijk vindt, maar ik zou het gewoon niet trekken... om daar elke dag mee bezig te zijn. Mm-hmm. En vrouwen in de politiek, ik vind het ook superbelangrijk... maar, en dat klinkt misschien heel raar, ik lig er niet huilend wakker van. Mm-hmm. En ik denk dat je dat wel nodig hebt om het te kunnen volhouden. Een soort gepaste afstand kunnen houden. Ja, exact, ja. Oh, vind ik wel, vind ik wel interessant voelen, dat je dat... moet dat je niet gaan leven. Ja. Ja, terwijl ik heb dan toch beelden in mijn hoofd van mensen die bijvoorbeeld strijden voor het klimaat en echt met tranen in hun ogen voor de camera staan om te vertellen hoe erg ze het vinden. Ja, ik denk dat je het dan niet volhoudt. En dat is op zich niet per se erg. Je hoeft het ook niet je leven lang te doen natuurlijk. Het is ook niet voor niets dat activisten vaak jong zijn en op een gegeven moment stoppen. Hm. Maar ik denk als je er, ik doe het nu een jaartje of 10 of zo... Ja, dat had niet gekund als ik een ander onderwerp had gedaan... Wat nog dichter bij me stond, denk ik. Ga je er ooit mee stoppen, denk je? Oh, ik hoop het wel. Je hoopt het wel? Ja. Ik hoop dat het in ieder geval met Stem op een Vrouw... dat we wel voldoende teweeg weten te brengen... zodat de politieke sector zelf meer de handschoen oppakt... En ik kan gaan denken, oké, what's next? En ik kan me niet voorstellen dat er nooit meer iets activistisch in mijn leven gebeurt hoor, hierna. Maar... Dan komt er een ander thema om de hoek kijken misschien. Ja, het voelt nu wel echt als zo'n noodzaak. En ook iets waar ik zo in heb geïnvesteerd. En zoveel, inderdaad ook echt passie voor heb. En verandering in zie dat ik nu niet zou willen stoppen. Maar ik zou het wel fijn vinden om meer het gevoel te hebben dat dat een keuze is die ik op een gegeven moment kan maken. Dat ik denk, oké, ik heb dit nu gedaan. Het is heus niet af natuurlijk, maar ja, ik kan nu verder kijken en iets anders gaan doen. Dat lijkt me wel een lekker gevoel. Oké. Nou, laten we daar mee afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken, Devika Partiman, activist en oprichter van stemopeenvrouw.nl. En speciaal voor jou het nummer None of Us Are Free van Solomon Burke. Goeienacht. Goeienacht. Well, you better listen, my sisters and brothers. Cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean. And they're crying across the land. And they will too, we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. Now I swear, your salvation isn't too hard to find. None of us can find it. On our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Oh, none of us are free. None of us are free, y'all. None of us are free. None of us are chained. Cause the world is getting smaller each passing day. Passing day. Now it's time to start making changes. And it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. Nou, als er één ding zeker is als het gaat om activisme, is dat er ontzettend mooie muziek uit is gekomen. Dit was None of Us Are Free van Solomon Burke. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, net sprak ik Devika Partiman, oprichter van stemopeenvrouw.nl. Wat natuurlijk te maken heeft met de verkiezingen. En de verkiezingen die komen er ook weer aan, november. Ja, het lijkt ver weg, maar voor je het weet staat het zo voor je snuffert. En dit is het moment om jouw activisme natuurlijk om te zetten in een politieke partij. Maar de vraag is, hoe start je nou zo'n partij? De redactie van Alledaagse Vragen zocht het voor je uit. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hey, luisteraar. Vandaag een vraag van ons voor jou. Mocht je last minute nog de politiek in willen, hoe begin je eigenlijk een politieke partij? Alledaagse vragen. NPO Luister. Aankomend weekend is het zover. Voor de 28e van augustus moet iedereen zich melden die graag deelneemt aan de verkiezingen. Dus mocht je nog mee willen doen, dan mag je behoorlijk haast maken. Voor iedereen die nu badend in het zweet denkt, ik wil, maar hoe werkt dat dan? Ja, Aaron die is er wel, maar die is lekker aan het werk voor een volgende aflevering. En ik ben vandaag in onze lieve studio speciaal met collega Anna Plezier. Ze werkt onder andere als politiek redacteur bij de Nieuws-PV. Je kan haar ook kennen als presentator van het programma Vroeg op Radio 1. En ze weet alles over de Tweede Kamer. Ja, echt alles, Merel. Alles. Alles. Je moet ja. Nee, oké, vooruit. Jij moet ook nog wel eens wat opzoeken. Ja, maar dat is, ik weet er wel veel van. En het is ook heel leuk om nog dingen op te zoeken. Want het is ook leuk dat je nooit uitgeleerd bent, toch? Heb je zin in de komende tijd, Anna? Ja, nou, ja, ik vind het wel spannend. De hele verkiezingscampagne die er aankomt, dat wordt natuurlijk een beetje anders. Want er zijn heel veel nieuwe gezichten, heel veel oude bekende gezichten gaan weg. Wie weet moet jij toch jezelf ook nog gaan aanmelden. Voordat we antwoord gaan geven op de vraag wat je moet doen om een politieke partij te beginnen. Misschien goed om sowieso even te duiden. Wanneer ben je nou eigenlijk een politieke partij? Ja, een politieke partij is dus een groep mensen die zich verenigt omdat ze iets belangrijk vinden of iets willen veranderen. Dat kan zijn dat je zegt, wij zijn christenen en wij willen vanuit onze christelijke ideologie het beleid veranderen of iets anders doen. Of we hebben een visie voor het land. Dat kan ook vanuit een socialistische ideologie of een liberale ideologie. Het kan ook zijn dat je zegt, wij zijn boeren, zoals bij de boer-burgerbeweging. En wij willen onze beroepsgroep eigenlijk een betere stem geven in Den Haag. Maar eigenlijk is het wel in de kern een groep mensen die zegt, wij denken dat we met onze ideeën het land beter kunnen maken. En dat willen ze beter maken, niet door vrijwilligerswerk, want zo kan je het ook doen, of een goed doel op te richten, of nou ja, op alle manieren die je kan bedenken. Nee, wij willen dat doen in de politiek, dus door het beleid te veranderen. Ja, en je bent altijd een vereniging, hè? Ja, klopt. Nou, zei ik aan het begin dat je je kan aanmelden tot 28 augustus. Maar waar moet ik dan zijn? En vooral, waar moet ik allemaal aan voldoen voordat ik me ga melden? Laat ik vooropstellen, iedereen kan een partij beginnen in Nederland. Politieke partij beginnen. Je moet wel op heel veel dingen letten en wat regeltjes volgen. Zo moet je eerst de vereniging oprichten. Van de politieke partij. Je moet een naam bedenken voor de politieke partij. Die mag niet te veel lijken op namen van bestaande politieke partijen. Je moet een partijprogramma schrijven. Mensen moeten natuurlijk weten waar ze voor stemmen als ze op jou stemmen. Maar dat mag ook een A4'tje zijn. Dat mag ook een A4'tje zijn. Je moet een kandidatenlijst maken. Dus bedenken wie wil daarop. Wie kan dat enzovoort. En je moet bewijzen dat mensen een beetje op je zitten te wachten. Dat doe je door kiezersondersteuningsverklaringen te laten ondertekenen. Ja, hele mond vol. En voor de landelijke verkiezingen heb je daar 580 van nodig. Nou ja, en dan moet je ook nog een flinke som geld betalen. €11.250. En dat verschilt dus ook een beetje per verkiezing. En zijn er nou ook dingen die je als politieke partij, hè, als je hem opricht, die je nou echt niet mag? Dus waar gewoon de deuren dicht gaan? Een politieke partij verbieden, dat kan eigenlijk alleen de rechter doen. Hmm. Op basis van bijvoorbeeld iets strafrechtelijks. Dat gebeurt niet zo vaak, omdat het een beetje ingewikkeld is. We hebben natuurlijk een democratie. En we willen dat iedereen zijn stem kan laten horen in die democratie. Nou, ik neem aan dat er wel grenzen aan zitten. Ik weet dat bijvoorbeeld Stichting of Vereniging Martijn, die zich natuurlijk uitspraken over pedofilie en handelingen, in ieder geval met kinderen, dat daarvan wel is gezegd, dat werd iets te liberaal bevonden. Ja, dus nee, maar dan uiteindelijk moet dat dus via de rechter gaan. En die kan dan zeggen op grond van het strafrecht of op de grond van iets anders kunnen wij een partij verbieden. Vragen. Anna, nou hebben we een beetje de basics besproken over het oprichten van een politieke partij en het registreren daarvan. Mocht je nog meer info daarover willen, dan kan je altijd kijken trouwens op de website van de kiesraad bijvoorbeeld. Maar heb jij nog wat tips om vervolgens ook een succesvolle, stabiele politieke partij te worden? Wat moeten we doen? Dus om echt op dat stembiljet te komen, dan moet je wel door heel veel hoepels springen, hadden we het net al over. Dat gaat niet altijd goed. Dus dat is al een soort horde 1 die je moet nemen. Maar goed, dan moet je nog verkozen worden. Ligt natuurlijk aan hoeveel mensen er gaan stemmen, hoe hoog die kiesdrempel wordt. Maar ja, laten we zeggen dat je ongeveer 60.000 stemmen nodig hebt om überhaupt één zetel in de Kamer te krijgen. Ja, dus eigenlijk na het oprichten begint pas het echte werk. Want dan moet je campagne gaan voeren. Moet je al je tijd en energie erin insteken. Ja, en heeft ook weer allemaal zijn eigen regels, toch? Welk geld je wel mag ontvangen, welk geld je niet mag ontvangen. Klopt. Daar gaan we misschien ooit een keer een nieuwe aflevering aan besteden. Ja, dat is toch een hele... Maar weet wel, ik weet dat bij de oprichters van Volt, ook een nieuwe partij die een paar jaar geleden in de Kamer is gekomen, die hebben gewoon echt hun baan opgezegd om volledig zich in te zetten voor de partij. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, hey, ik ga s'avonds nog even een uurtje campaignen. Ik denk niet dat je daar 60.000 stemmen mee krijgt. Campagnetijd. Dus, mocht je zelf een politieke partij willen oprichten, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat je wat geld op de bank hebt, dat je een vereniging bent, dat je kan aantonen dat er mensen zijn die daadwerkelijk op jou zouden willen stemmen door handtekeningen te verzamelen. En je moet ervoor zorgen dat je niet een naam verzint die al een beetje lijkt op een partij die al bestaat. Er zijn nog meer regels waar je aan moet voldoen, maar die kan je opzoeken bij de website van de Kiesraad. Er zijn ook grenzen. Je mag in principe elke mening vertegenwoordigen in deze democratie. Maar de rechter kan er nog wel eens over beslissen dat jouw politieke partij toch echt niet deel mag gaan nemen aan een verkiezing. Heb je nou ook een vraag? Stuur dan een berichtje. Dat kan je doen via Insta. En dan is het gewoon Alledaagse Vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvh.nl. En dan zoeken wij het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister, BNN Vara. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, I can dig it. Right on. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. vind het altijd wel wat hebben als er mensen zo lekker door de muziek heen praten. What's Going On van Marvin Gaye. Dat zit toch zo'n, zo'n idyllische sfeer neer, als je het mij vraagt. Goed, zometeen hier in het laatste uur van de nacht van BNNVARA ga ik praten met Jolande Schuur. Ja, misschien ken je haar niet, maar ze is een van de meest fanatieke activisten van Extinction Rebellion. En misschien ook wel een van de meest activistische mensen die we vanavond spreken, of deze nacht spreken, in de nacht van BNNVARA. En verder hebben we natuurlijk weer een hele mooie nachtkraker voor je klaarstaan. Dus wil je chocolade winnen? Nou, dat kan. Moet je zometeen gewoon even luisteren naar het derde uur van de nacht van BNNVARA. Zometeen na het nieuws van 4. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Dat komt onder meer nog door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder personeel. Ook de toekomst ziet er volgens EY niet goed uit. Het adviesbureau roept op tot meer preventie en heroverweging van het zorgstelsel om de problemen aan te pakken. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een flat aan de Rembrandtstraat. Niemand raakte gewond. Op foto's is te zien dat de explosie veel schade heeft aangericht. De pui van het balkon ligt er helemaal uit en veel ruiten zijn gesneuveld. Een maand geleden was er bij dezelfde woning aan de Rembrandtstraat ook al een explosie. Ook toen raakte niemand gewond. In Ethiopië maakten Eritrese strijdkrachten die geleerd zijn in de Ethiopische regering zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Amnesty International meldt in een rapport dat de misdaden op grote schaal werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in Tigray. Het zou gaan om verkrachting, seksuele slavernij, politieke moorden en plunderingen. Dat gebeurde vlak voor, maar ook nog nadat er een akkoord werd ondertekend om het conflict te staken, meldt Amnesty. Op een afgelegen onderzoeksstation op Antarctica is een Australiër gered die ernstig ziek was geworden. De man werkte op de basis toen hij een medische aandoening ontwikkelde en specialistische zorg nodig had. Een ijsbreker voer meer dan 3000 kilometer om de man te redden en ook 2 helikopters werden ingezet voor de evacuatie. De man komt naar verwachting volgende week aan in Australië en wordt tot die tijd verzorgd op het schip. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Het weer de komende dag opnieuw veel zon en ook warm. Het wordt 27 graden in het noorden tot maximaal 30 graden in het zuiden. En ook de rest van de week is het nog zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 5 september en je luistert nog steeds naar de nacht van BNNVARA. Zometeen hoor je het verhaal van Jolande Schuur, activist in hart en nieren. Dat kunnen we zeker wel zeggen, die meeloopt met de mars van Extinction Rebellion en ook komende zaterdag op de A12 zit. Maar eerst een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. De nacht van BNNVARA. Met Jan van Poppel. De Tweede Kamer komt vandaag voor het eerst weer bijeen na het zomerreces. Dat begon begin juli. Maar echt een rustige zomervakantie was het niet voor de Haagse politici. Zij moesten vanwege de vervroegde verkiezingen de afgelopen zomermaanden al op zoek naar vrijwilligers, leden en nieuwe ideeën voor de verkiezingscampagne. Verder gaat de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries vandaag verder. Tijdens de zitting worden onder meer onderzoekswensen besproken en kijkt de rechtbank wat er nog nodig is voor de inhoudelijke behandeling. En als laatst, liefhebbers van de wetenschap, even opgelet, want het Nemo Science Museum, of museum, het is gewoon Nederland, bestaat vandaag precies 100 jaar. En om dat te vieren trapt het museum het jubileumjaar af met het thema Nederland nieuwsgierig. En als extra cadeau gaat de Nemo Science Tour van start, waarbij het museum 100 dagen met demonstraties en interactieve proeven door het hele land trekt. De nacht van BNNVARA. De nachtkraker. Ja, ik zei het al, de nacht. Nachtkraker. Hij komt eraan, tijd voor chocola. En dat wil zeggen voor de reep die jij kunt winnen als je de Nachtkraker van deze week oplost. En die Nachtkraker die gaat natuurlijk over actie voeren. Ja, hoe kan het ook anders? En volgens mij is het deze week best wel een moeilijke vraag. Maar goed, dat mag ook wel eens. Dus ik waag het erop. Je gaat een fragment horen uit een interview uit het onvolprezen programma Boeken. Presentator Wim Brands interviewt historicus Erik Duivenvoorde over zijn boek Rebelse Jeugd. En dat is een boek over Provo, de beweging die Amsterdam in de jaren 60 op stijl te zetten. En nou, luister goed. Ja, dat is ook wat tot mijn stomme verbazing kom je erachter. Dat daar in Nederland, zeg maar, tot en met de Provo-tijd een demonstratieverbod gold in alle Nederlandse steden. Je mocht niet demonstreren. Je mocht alleen demonstreren als de burgemeester persoonlijk zei dat het mocht. Ja, dan is het al geen demonstreren meer. Nee, sterker nog, er zijn talloze voorbeelden dat de burgemeester ook bepaalt met welke leuze je mocht lopen. Nou ja, zeg maar die beperking. Heb je daar een voorbeeld van een leuze, ja, waarmee je dan? Bijvoorbeeld, er is een opkomende vredesbeweging begin jaren 60. En die willen in Amsterdam lopen met de leus geen kernwapens in Nederland. Of geen atoomwapens in Nederland. Ja. Nou ja, dat mocht niet van Hal. Hij zei van de burgemeester. De burgemeester zei van ja, dat is onzin dat ze hiermee in Amsterdam lopen. Daar gaan ze maar mee naar Den Haag. Het is, ja. En het vreemde is ook dat die burgemeester daar niet op kon worden aangesproken. Die burgemeester had een soort alleenrecht in de gemeenteraad. Want in de gemeentewet van Nederland was verankerd dat er geen interpellatierecht was van de gemeenteraad. De gemeenteraad, democratisch gekozen, kon niet de burgemeester aanspreken op openbare ordebeleid en op het politiebeleid. Nou, dat betekende in de praktijk dat de politie dus kon doen en laten wat ze wilde. En dat leidde dus ook regelmatig tot allerlei excessen, waarin jongeren echt verschrikkelijk hard zijn aangepakt. En dan gebeurt er iets. En ik heb, nadat ik jouw boek uit had, een heel klein boekje teruggelezen van een oude docent van me aan de school van journalistiek, Gijs Stappenshoef. Die heeft dat is een boekje waar het over gaat, dat doet er even niet toe. Maar er staat een passage in over Provo, die ik altijd onthouden heb en herlezen heb. Hij zegt, en dan komen er opeens een aantal kinderen en die gaan krenten uitdelen in Amsterdam. En het is bijna, zegt hij, zoals Jezus en zijn discipelen ook een provocatieve actie voerden. Hè? Ja. Dus hij vergelijkt het met een evangelische actie. Jezus en zijn discipelen krenten uitdelen. En die weten opeens te bereiken. Met name doordat die politie zo door het lint gaat dat iedereen gaat inzien, dit gaat te ver. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Zoals hij dat beschrijft ook. Die demonstraties worden verboden. Dus die provo's proberen op andere manieren aan te tonen dat er demonstratiebeperkingen zijn. En die proberen dus met vredelievende acties het krenten uitdelen. Dat gaat terug tot de brief van Paulus aan de Corinthiërs. Het verkondigen van liefde in de stad. En tegen dus het die Bijbelse politie vergelijking die klopt eigenlijk ook nog? Ja, die klopt. Zeker. Ja. Want dat hebben ze echt om die reden gedaan? Ja, om die reden gedaan. Daar had ik nooit bij nagedacht. Het gevolg is dat ze dus weer hard aangepakt worden. De vrouw die dat deed, die wordt ten gevolge van die actie ook heel op een schandalige wijze gefouilleerd door mannelijke politieagenten. Dat is nog wekenlang een rel. En het ook al dédain waarin die politie en die autoriteiten praten over zo'n incident, dat wekte heel veel weerzin ook. Ja, en de vraag van deze week is, hoe heette de vrouw die op het Spui in Amsterdam krenten uitdeelde en daar dus voor werd opgepakt? Hoe heette zij? Wat was haar naam? Laat het antwoord weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Dus nog één keer de vraag. Hoe heette de vrouw die op het Spui in Amsterdam krenten uitdeelde en daarvoor werd opgepakt? Haar naam dus. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Strange Fruit van Billie Holiday. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, de Nachtkraker. De vraag waarmee jij een gratis reep chocolade kunt winnen. Ik vond het zelf wel een hele moeilijke vraag. Maar goed, ja, misschien weet je het wel. We hebben mensen aan de lijn. Ik zal eens even kijken. Goeienacht. Met wie ik het genoegen? Ja, als je mij vraagt, ik ben Ria. Hey, Ria. Alles goed, Ria? Hoi. Ja hoor. Ja, zit je er lekker in vannacht? Nou, dat nog weer net niet, maar ik was even wakker. Oh, en toen heb je heel even snel de radio aangezet en nu kun je ook nog een reep chocolade winnen. Nou, wat leuk, hè? Ja, dan moet je het wel goed hebben. Ja. Want de vraag, ik zal hem nog even herhalen voor de mensen die wel minder goed opgelet hebben dan jij. De vraag was, hoe heette de vrouw die op het Spui in Amsterdam krenten uitdeelde en daarvoor werd opgepakt? Wat was haar naam? Nou, Ria? Koosje Koster. Koosje Koster, oké. Eens eventjes. Hier, zullen we gewoon even luisteren naar Erik Duivenvoorde zelf? Gaan we even kijken of je het goed hebt. De vrouw die dat deed, Koosje Koster, die wordt ten gevolge van die actie ook heel op een schandalige wijze gefouilleerd. Nou, Ria? Ja? Besef jij wat hier gebeurde? Ja, het is fantastisch. Ja, jij hebt gewoon een reep chocolade gewonnen, midden in de nacht. Nou, doe ook nog even hier, even een applausje erbij. Kun je nu weer veilig gaan slapen? Ja, oké. Ja? En dan nemen we nog wel even contact met je op. En dan komt die reep chocolade allemaal mooi naar je thuis. Dat yes? Oké, dankjewel, Ria. Slaap lekker nog, hè? Oké. Altijd gezellig, zo midden in de nacht, samen met Ria. Waarom ook niet? De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. De zomerserie The Dutch Years van de Nieuws BV blikt terug op de periode van wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land woonden, maar wiens Nederlandse jaren wel van invloed zijn geweest. En gisteren vertelde Hans van Willigenburg over de legendarische zangeres, pianiste en burgerrechtenactiviste Nina Simone. Simone, een ware legende die ook een tijdje in Nederland woonde. En iemand die daar alles over weet is Hans van Willigenburg. Hij was bevriend met Nina Simone en kende haar al lang voor de tijd dat ze naar Nederland verhuisde. Goedemiddag en welkom. Dankjewel. Ja, wij kennen u eigenlijk als beroemde presentator. En helemaal niet als goede vriend van Nina Simone. Nee, maar presentator was ik toen nog niet. Mijn eerste baan was bij een platenmaatschappij. En dat was haar platenmaatschappij. Ah. En ik kreeg haar onder mijn hoede voor allerlei internationale activiteiten. En zo zijn we bevriend geraakt. Ja, was de vriendschap meteen al? Was er meteen een klik? Nou, ja en nee. Ze stond bekend als uiterst moeilijk. En ik had bij die platenmaatschappij een beetje de naam dat ik met de moeilijke vrouwen goed om kon gaan. Ik had ook Darcy Springfield onder mijn hoede, was ook niet makkelijk. En Vicky Leandros. Maar ik vond er niet zo. Ik vind mensen niet zo gauw moeilijk. Als je je werk goed wil doen en je bent er heel precies in, wordt het vaak als lastig ervaren. En ze was eenzaam. Dat viel me vooral ontzettend op. Ze was heel erg alleen. Had u met haar te doen? Sorry? Had u met haar te doen? Even, later niet meer. Oh. Maar in het begin wel. Ze was, kijk, het was natuurlijk een tijd dat een gekleurde zangeres al tot de uitzonderingen behoorde. En dat voelden wij niet, maar zij heel erg. En ze kwam toen in Nederland en merkte dat dat hier niet zo speelde als in haar land, waar ze het heel moeilijk had. En toen ik dat eenmaal door had, ja, toen had ik meteen een band met haar. Ja, misschien ook wat meer begrip dus voor dat moeilijke gedrag. Dat ja, nou, het moeilijke had wel met meer te maken, ja? Hoor. Ze had een soort haat-liefde-verhouding met haar publiek. Als ze voor een uitverkochte zaal optrad, dan ging ze er niet van uit dat die mensen van haar hielden en dus een kaartje voor haar hadden gekocht, maar dat ze die avond geen zin had om de liedjes te spelen die zij wilde horen. En dat deed ze iets anders. Dat was dus wel heel moeilijk. Dat leverde ook wel heel veel ongemakkelijke momenten op, hè? Daar hebben we een stukje van. Now listen to me. I love you very much. I think you know that. And I know that you love me. I know that. So this place is very hot and it's very crowded and it's very ugly. Ze heeft ook wel een beetje, humor, toch? Ja, maar ze had heel veel humor. Gebeurde dit vaak? Ja, het gebeurde heel vaak. Apart interactie, apart gedrag. Ja, dit was helaas geen uitzondering. En hier praat ze nog heel aardig. Maar wat meer voorkwam, dat ze voor een uitverkochte zaal kwam. Ja. En om te beginnen een uur te laat op het toneel kwam. En dat werd door het publiek niet zo erg geaccepteerd. Nu bij popconcerten is het wel een beetje de gewoonte. Maar toen helemaal niet. Je begon gewoon op tijd. En van de excuus was nooit enige sprake. Hè? Het was altijd de schuld van het publiek als het niet lekker liep. Oké. En hoe was dat dan de allereerste keer dat u Nina Simone ontmoette? Dat was op Schiphol. Ik haalde haar op. Ik moet het even goed uitleggen. Ze was onder contract bij een Amerikaanse platenmaatschappij. Maar ik werkte bij het internationale hoofdkantoor. Dat was in Nederland. En dus alles wat buiten Amerika viel, dat viel eigenlijk onder ons. En ze kwam toen, omdat ze haar eerste plaat voor dat label had opgenomen. Ze was toen nog niet zo beroemd als ze later werd. Ze was een bekende naam, dat was het eigenlijk. En wij hadden de opdracht om van bekend beroemd te maken. En dus ik had allerlei plannen helemaal voorbereid. En ik stond met een enorme bos bloemen op Schiphol. Was u zenuwachtig? Ja, zeer. En die bloemen negeerden ze. Daar werd ik eigenlijk heel kwaad om. En later hebben we er ook wel om gelachen, hoor. Toen dacht ik, ja, als ik nou meteen op mijn streep ben gestaan van dit is niet aardig, dan is het al een heel moeilijk begin. Dus ik deed me alsof dat niet gebeurd was. En in de auto ontdooide ze al wel een beetje. En toen ging het eigenlijk al vrij meteen wel goed. Dus ze kwam eigenlijk in Nederland terecht om nog beroemder te worden? Of wat was de reden? Ja, ze was toen nog helemaal niet zo erg beroemd. Ze was in Amerika, buiten Amerika kende men haar eigenlijk nauwelijks nog. Ja. Zoals in Amerika. Ze was eigenlijk, ik moet het goed uitleggen, ze was pianiste. Ze was klassiek pianiste. Dat was haar grote liefde. Ze heeft ook op Juilliard gestudeerd. Ze was heel goed en ze kreeg, omdat ze zwart was, nergens een poot aan de grond. Daar was gewoon geen werk voor. Terwijl Juilliard is een prestigieuze muziekacademie, toch? Ja, het beste wat je kunt hebben. Ja. Ze is daar ook, geloof ik, cum laude afgestudeerd. Dus dat was allemaal wel enorm. Maar ze kreeg geen werk. Het is om geld te verdienen, is ze in de lounge van een groot hotel piano gaan spelen. En soms uit pure verveling daar een beetje bij gaan zingen. Omdat ze zag dat die mensen toch helemaal niet luisterden als zij Tchaikovsky speelde. Want dat deed ze dus. En zo gauw ze ging zingen, gingen mensen ineens luisteren. En toen is eigenlijk haar dubbele carrière van pianist en zangeres ontstaan. Maar eigenlijk heeft ze zich altijd meer als pianiste dan als zangeres gezien. En dan kwam ze in Nederland dus terecht, onder uw hoede. En waar kwam ze te wonen? Toen woonden ze nog in Amerika de eerste jaren. Ja. En toen met ons platenlabel begon het succes. Ik kreeg een paar grote hits en ineens moest ze over de wereld reizen. Verdiende geld, wat ze niet gewend was. En was ook niet gewend daar belasting van te betalen, want dat deed ze dus ook niet. En mocht toen op een bepaald moment Amerika daardoor niet meer in, omdat ze een grote belastingsschuld had, die ze niet kon betalen, want het geld was alweer op. Dus financiële problemen? Ja, grote financiële problemen. En wij hebben dat toen wel een beetje opgelost, maar als een soort lening. Maar ze moest dus haar domicilie ergens anders vinden. En dat is toen een tijd Nederland geworden. Ja, en hoe zag haar leven er dan hier uit? Boodschappen heel doen eenzaam. Op de fiets? Nee. Ze woonde, ze heeft eerst een tijd in, hoe vreemd dat toch ligt, in Nijmegen gewoond. Want het was een manager die haar zakelijk onder zijn hoede nam. En die woonde in manager en in Nijmegen. En die wilde dat ze daar woonde. Dat was vreselijk. Ze woonde in een achteraf straatje waar men nog nooit zo iemand had gezien, waar niemand Engels sprak. Het was zo eenzaam. Dus we hebben haar naar Amsterdam gehaald. En daar woonde ze heel mooi, in een mooie locatie. En daar heeft ze eigenlijk haar draai wel gevonden. Ze vond Amsterdam geweldig. Ik geloof niet dat ze ooit gefietst heeft, maar ze liep overal naartoe. De Albert Kuip deed ze haar boodschap. Het wat een end uit de buurt was. En ze had haar draai daar wel gevonden. En werd ze ook herkend? Soms, ja. Niet eens zo heel veel eigenlijk. Nee. En je zou ook kunnen zeggen, ze was een burgerrechtenactivist. Ja. Sprak zich uit over racisme in Amerika. Had ze daar ook last van hier in Nederland? Nee, want hier werd dat erg gewaardeerd eigenlijk wel. En men was het ook met haar eens. In Amerika was ze eigenlijk 20 jaar tijd vooruit. Ze deed dat op een moment dat artiesten zich nog helemaal niet uitspraken. Dus nu kwam het heel anders. Dus ze was daar best een voorloper in. Heel erg. Ja. En ze deed het ook niet op de handigste manier. Ze deed het altijd zoals ze een beetje was. Kwaadaardig pratend en nooit aardig. Dus het werd ook nauwelijks geaccepteerd van haar. Mm. En toen heeft ze, toen na de moord op Martin Luther King, heeft ze Mississippi Goddam geschreven in één nacht, de nacht daarna. En toen bij een groot concert wat ze het volgende had gezongen, en dat werd zo niet geaccepteerd. Goddam is een woord dat je, ik geloof nu nog niet, maar toen al helemaal. Ja, nou, ze deed het gewoon. Een uitspraak in Amerika. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Ja, zonder enig zin. Het werd niet uitgezonden. Bij Goddam werd een piep uitgezonden. Aha, maar dan wisten we allemaal wel wat er gebeurde, ja, toch? Ja, ja. En dat werd dus gemixt ontvangen? Of hoe werd daarmee omgegaan? Ja, het werd een deel, een klein deel van Amerika. Het progressieve deel vond dat prachtig. Ja. Maar dat was maar een klein deel. De plaat werd niet verkocht. Hij werd wel verkocht, maar niet verkocht. In Europa werd het een groot succes. En daar heeft men in Amerika toen wel iets van gedacht. Van misschien moeten we het opnieuw uit gaan brengen. En dat hebben ze gedaan. Toen werd het een heel klein succesje, daar. Maar het heeft er wel op de kaart gezet, dit nummer. Ja. Een uitgesproken vrouw dus. Niet makkelijk altijd in de omgang. Maar, maar op een of andere manier wist u toch de juiste snaren te raken. Ja, we mochten elkaar. En ik, nogmaals, ik vond haar eigenlijk nooit lastig. Ik vond haar meer eenzaam en soms een beetje zielig. En ik heb het dus nooit behandeld als een lastig. Maar het was soms wel heel moeilijk om er als ze bijvoorbeeld in Amsterdam, het concertgebouw een keer, een groot concert, waar ze zo'n begin een uur te laat kwam. Ze was er wel, maar te laat het toneel op kwam. En vreselijke dingen daar ging zitten spelen, die ze ter plekke improviseerde, waar het publiek natuurlijk niet voor kwam. Nee. En toen is ze na 3 nummers, omdat het publiek boe ging roepen, is ze van het toneel afgegaan. En ik had, ik was niet de baas daar, maar ik was wel bij haar. En toen heb ik wel onderhandig gezegd dat dat helemaal niet kon. Juist als ik heb deze stem, ik zeg dat kan wel zijn, maar dit zijn mensen die een kaart hebben gekocht voor jou en voor het repertoire dat ze van jou kennen. En dat heeft ze toen wel te harte genomen. Ze is er teruggegaan. Ze heeft niet excuus aangeboden. Ze is gewoon gaan zitten en heeft een mooi nummer gespeeld. Het was publiek om natuurlijk. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit ergens excuus voor aangeboden heeft. Maar misschien hoefde dat ook helemaal niet. Nee, kennelijk niet. Nee. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, haar grillige manier van opereren, de manier waarop ze zich gedroeg, heeft ook te maken gehad met haar manische depressiviteit. Maar dat wisten we toen niet. Dat wisten jullie toen niet. Men wist nauwelijks nog wat dat was in die jaren. En we hebben dat nooit als zodanig gezien. We hebben alleen maar gedacht, Ze is lastig en ze heeft geen zin in dingen en dat doet ze ook niet. Maar nu kun je er een naam aan geven. Nou, had het geholpen als jullie er destijds een naam aan hadden kunnen geven? Ik denk dat het had geholpen dat we het geweten hadden. Dat we mensen die... Publiek kun je niet natuurlijk vertellen wat er aan de hand is. Maar mensen die zaken met haar deden, die haar boekte voor grote concerten, dat we die goed hadden kunnen inlichten. Mm. Dat had heel erg geholpen. Mm. Ik kwam bijvoorbeeld... Ze was een keer jarig toen ze in Amsterdam woonde. Toen gaf ze een klein feestje en ik moest zelf werken. Inmiddels presenteerde ik toen al, dus ik was vaak weg. Dus ik kwam later binnen. En toen kwam ik daar de trap op, ze woonde boven. En toen dacht ik, dit kan toch niet haar... Ik hoorde alleen maar haar platen draaien. En dat wil een artiest nooit van zichzelf. Zij wel. Dus ik kwam daar binnen en ik zei tegen een van de jongens die dat deed... die ik wel kende, ik zei, je moet haar... Jawel, hier is een lijst. We mogen alleen maar haar draaien. Dit zijn de nummers die wel en niet mogen. Jeetje. Dat was typerend voor haar. Ja, het zijn prachtige verhalen. En in die zin een markant persoon. In 1992 vertrok ze richting Frankrijk. Wat hebben die Nederlandse jaren voor invloed op haar gehad? Ik denk dat ze genuanceerder is gaan denken over hoe zij als gekleurde in het leven stond. Want in Nederland werd ze natuurlijk volkomen normaal behandeld. En wij keken niet zo naar haar. En in Amerika was het in haar tijd natuurlijk verschrikkelijk. En ik denk dat ze daardoor in Nederland is gaan zien als een soort Eldorado eigenlijk. Hmm. Heeft u haar ooit wel weer eens gezien of gesproken? Ik heb er één keer nog in Frankrijk gesproken. Want ze zat toen bij een andere plaats. Want ik werkte ook natuurlijk niet meer bij die maatschappij. Dus ik had er ook niks meer mee te maken. En ze was niet erg van de contacten onderhouden hoor. Ik heb ook altijd wel me gerealiseerd dat ze me vooral zag als iemand die ze heel aardig vond, maar ook vooral die voor haar platenmaatschappij werkt, dus voor haar. Uit het oog, uit het hart dus. Ja, dat was het wel. Toen was ik een keer met vakantie in Frankrijk. In Zuid-Frankrijk heb ik het zo gepland, want toen deed ze een tournee langs de zuidkust in Frankrijk, dat ik naar een concert kon. Toen ben ik naar het was heel moeilijk om daarachter te komen, zo maar erg beveiligd. Maar het is me wel gelukt. En dat vond ze geloof ik leuk, maar ik weet het niet eens helemaal zeker. Ze heeft ook geen moment gevraagd, hoe kom je hier, wat doe je hier? Ze vond alles, eigenlijk iedereen die naar haar toe kwam, was normaal. En dat was helaas zo'n concert waar ze ook weer zo verkeerd begon. Dus het was niet zo'n geweldig concert ook duidelijk. Ach, ja. Maar ja, mooie herinneringen in ieder geval. Ja. Fijn dat u ons over Nina Simone heeft kunnen vertellen. Hans van Willigenburg, dank u wel. En we draaien uiteraard Nina Simone. En dan beginnen we met een lievelingsnummer van u. I put a spell on you. Ja, dat vond ik. Daar vocht ze zo in dat nummer. En ik vond altijd dat dat als single uitgebracht moest worden. Dat wilde de platenmaatschappij nooit. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. I Put a Spell on You van Nina Simone. En je hoorde daarvoor een fragment van uit The Dutch Years van de Nieuws BV, wat hier natuurlijk elke lunch te horen is op NPO Radio 1. Ik vertelde het al eerder, maar deze week loopt Extinction Rebellion van 3 tot 9 september naar Den Haag om vanaf komende zaterdag, 9 september dus, de A12 te bezetten. En Jolande Schuur loopt mee met deze mars, doet al jaren mee met de acties van Extinction Rebellion. Een echte fanatiekeling, toch, Jolande? Nou, goedemorgen. Goedemorgen, ja, goeienacht, ja. Goedemorgen, wat is het er? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik doe inderdaad al 3,5 jaar mee, zo'n beetje. Ja. Zo, echt vanaf het begin ongeveer, ja, iets daarna dus. Een beetje na het begin. In de coronatijd, voorjaar 2020, ben ik actief geworden. Ja, ja. Je loopt dus vandaag mee met die protestmars. Hè? Ze zijn maandag vertrokken, hè? Dus vanuit verschillende plekken. Vanuit waar precies? Zondag zijn ze vertrokken. Oh, zondag. Vanuit Arnhem. Dus in mei is het daar ook begonnen. Het is een initiatief vanuit XR Arnhem, heb ik begrepen. Mm-hmm. XR is Extinction Rebellion, hè? Extinction Rebellion Arnhem, ja, sorry. Meteen dus, vaktaal. Nou ja, goed, en de A12 die loopt eigenlijk gewoon dwars door het land. Dus vandaar die startplek. Mm-hmm. Toen heb ik ook één dag meegelopen. En dit keer, het is dus weer op zondag begonnen. Maar niet alleen vanuit Arnhem, maar ook vanuit Alkmaar. Dus helemaal door Noord-Holland. Op een gegeven moment komt het bij elkaar met de route vanuit Arnhem. En er wordt ook gestart vanuit Almere, Oostvaardersplassen. Ah. En het gaat dan via Hilversum ook. Dus ook via het Mediapark. Volgens mij zat ik gisteren op de redactie en toen zagen we een groep voorbij wandelen. Dus ik denk dat ze gisteren hier langs zijn gekomen, zoiets. Maar dit is dus niet je eerste keer dat je meedoet. Maar hoe ziet zo'n mars er precies uit? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat is heel eenvoudig. Het concept is super eenvoudig. Elke dag gewoon om 10 uur starten bij een station. En je loopt naar een volgend station. Dus iedereen kan gewoon zoveel mogelijk ook met de trein komen. Sommige mensen lopen één dag, andere mensen lopen meerdere dagen. Sommigen misschien de hele week. Je kunt ook onderweg ergens gaan kamperen of bij vrienden verblijven. En vaak wordt er tussendoor ook nog wel een station aangedaan. Dus dan kun je ook nog bedenken van ik ben niet zo fit meer. Of ik moet vanmiddag werken of de kinderen uit school halen. Je kunt ook half lopen. Ja, dus dan kun je ook een kortere etappe lopen. En ik loop vandaag 24 kilometer van Maan naar Utrecht. Dat is wel een eindje. Ja, ik heb daar wat ervaring mee. Ik heb dat vorig najaar heb ik de Camino gelopen. Dus toen liep ik dat 33 dagen ongeveer dagelijks. Oké, dat is een flinke tocht. Toen had ik wel een iets betere nacht over het algemeen dan deze gebroken nacht. Dus ik ben heel benieuwd hoe de dag gaat lopen. Ja, ben je net wakker nu of heb je al geluisterd? Wat? Nou ja, ik heb al geluisterd tussen 2 en 3 naar Martijn Dekker natuurlijk. Oh, kijk, ja. Ja, ja. Ja. Maar dus je hebt die Camino de Santiago gelopen. Dus vandaag, dat wordt natuurlijk een eitje voor jou. Waarom liep je die destijds? Ik kan me herinneren dat volgens mij een vriendin van mijn moeder hem ook ging lopen om een soort van moment van bezinning te hebben voor zichzelf. Was het voor jou ook zo? Nou, ik had een beetje een lastige tijd privé. Dus de reden dat ik ging lopen was privé. En tegelijkertijd was daar ook toch wel bijna een soort klimaatwoede, boosheid, wanhoop zat daarbij. Mm-hmm. Voordat je ging lopen al? Ja, voordat ik ging lopen. Dus het was privé en het grotere. En die mars heeft me gewoon ontzettend veel gebracht op beide fronten. Het heeft mijn. Dus het heeft privé veel goed gedaan, maar het heeft ook heel erg mijn klimaatactivisme eigenlijk nog verder aangewakkerd. Want, Kun je uitleggen hoe dat zo ontstond dan? Dat het zo aanwakkerde? Nou, ik ging daar ook best wel met dat boosheid, zeg maar, naar mensen. Ik begon daaraan, ja, ook wel boos van, ja, mensen leven er maar op los. En nou, daar word je dan op die Camino ook wel mee geconfronteerd. Want ja, mensen komen eigenlijk vanaf de hele wereld, behalve dan het mondiale zuiden en de arme delen echt van de wereld, daar naartoe vliegen om voor zichzelf, nou ja, om ze te bezinnen of wat dan ook. Wandeling te gaan doen. Nou, deed ik dat natuurlijk ook. Maar goed, ja, ik ging dan wel met de trein. Dus ik had in het begin wel wat boosheid. Maar door mijn ervaringen van die periode kwam ik zo erg, voelde ik zo erg van binnen. De meeste mensen willen gewoon het goede doen. De meeste mensen deugen. Mm-hmm. Maar het systeem maakt het echt te moeilijk voor de meeste mensen om de goede keuze te maken. En de verantwoordelijkheid voor het maken van goede keuzes ligt niet allemaal per se bij ons. Weet je, een klimaat, beter klimaat begint bij jezelf. En dat is volgens mij een slogan die ooit geïnspireerd is of bedacht is zelfs door de fossiele industrie. Dus het systeem moet veranderen, want het systeem is niet oké. Okay. En voor die tijd was ik dus al zo'n beetje 2,5 jaar actief. Ik denk dat ik in die tijd misschien aan 20, 30 dingen heb meegedaan. Ik ben natuurlijk inmiddels ook helemaal de tel kwijtgeraakt. Ja, kan ik me voorstellen. Ik was toen één keer gearresteerd. Het was omdat de politie zich niet helemaal aan de afspraken hield. Dus dat was nogal onverwacht. Maar sinds november vorig jaar, toen ik terugkwam, heb ik veel meer acties meegedaan en me laten arresteren. En heb ik in de cel gezeten. Want je hoeft ook niet altijd in de cel te zitten als je gearresteerd wordt. Mm-hmm. Zelf acties georganiseerd, heel veel rollen vervuld. Dus ja, toen heb ik wel een tandje bijgezet. Want ik dacht, we moeten gewoon met elkaar de handen ineens slaan. Yeah. Dit moet gewoon echt anders. Dit kan gewoon niet zo. En heeft die woede, hè, die je nu beschrijft, heeft die altijd in je gezeten? Ik bedoel, hoe zag jouw leven er 10 jaar geleden uit? Ik heb een redelijk snelle omslag gemaakt, althans in de loop van een aantal jaren. Maar mm-hmm. In feite, heel concreet, ik leefde gewoon mijn leven en ik was me er niet van bewust. En ik leefde een heel geprivilegieerd leven. Wat is dat? Beschrijf eens even. Heel concreet betekent het eigenlijk ook dat ik binnen 3 maanden van een prestigieuze golfclub naar Extinction Rebellion ging. Oh. Dat ik in een ik had een vakantiehuis in Spanje, we vlogen, we konden gewoon alles doen en laten wat we wilden. Ik had een groot huis, wat ik zelf nog had ontworpen, vrijstaand. Het ontbrak mij aan niks. Mm-hmm. In materiële zin dan. Maar ja, er kwam bij mij een bewustwordingsproces op gang. En ik dacht, ja, weet je, moet ik nou de rest van mijn leven blijven golven? Het was ook mijn leeftijd. Dus mensen in mijn omgeving die gingen minder werken of stoppen met werken. En dan gingen ze bridgen of mag allemaal. Maar het past gewoon niet bij me. Mm-hmm. En daar kwam je toen ineens achter? Nou ja, ineens, dat ging langzaam natuurlijk. Daar kwam ik achter. Ik vind 3 maanden best wel ineens. Van de golfclub naar Extinction Rebellion. Wel, want kijk, uiteindelijk, je zegt je lidmaatschap op een gegeven moment op. En dan ga je ga je toch iets anders doen. Maar dat hele bewustwordingsproces, daar is gewoon 1 jaar of 8 uiteindelijk overheen gegaan. Kijk, ik had al allerlei veranderingen in mijn persoonlijke leven doorgevoerd. Dus ik was gestopt met vliegen. Dat doe ik al 5 jaar niet meer. Vlees eten, vis eten. Andere crème gebruiken zonder microplastics. Allemaal van dat soort dingen. En toen uiteindelijk ook me aangesloten bij Extinction Rebellion. Ja. Nou, daarvoor is de klimaatmarsen gelopen in september. In 2019. Oh ja. Maar ik kende gewoon helemaal geen klimaatactivisten. Ja, en die leerde je daar kennen, zeg maar, op die eerste mars waar je dan meeliep. Ja, bij die eerste mars kon ik nog net op het laatste moment 1 vriendin meevragen. De tweede mars ben ik alleen gegaan. En toen had ik me aangesloten bij de Partij voor de Dieren om mee te lopen. Daar was ik inmiddels ook lid van geworden. En Nou ja, toen heb ik me opgegeven voor het protestival van Greenpeace in december 2019. En daar heb ik de eerste activisten leren kennen. Ja. En zo, zo is dat gaan rollen eigenlijk. Ja. Hoe heeft het klimaatactivisme jou veranderd uiteindelijk? Ik weet niet of het mijzelf echt heeft veranderd. Het heeft wel mijn hele leven veranderd. Of ik heb zelf mijn hele leven veranderd. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar het heeft mijn leven echt... Het actievoeren met mensen van Extinction Rebellion heeft mijn leven enorm verrijkt. Mm-hmm. Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen. Er zit zoveel creativiteit en energie in de organisatie. Mensen zetten zich allemaal... Kijk, je hebt hetzelfde gedeelde belang, hetzelfde perspectief op een heleboel dingen. En dat schept van meet af aan een ontzettend groot vertrouwen. Ook door de manier waarop we met elkaar omgaan en samenwerken. Dus je kunt elkaar heel makkelijk vinden. En dat is gewoon geweldig om te merken. Dus ja. Ik voel ook iedere keer als ik naar een actie ga van... oh, leuk, je bent er weer. Of weet je ziet mensen die je een tijd niet hebt gezien. En iedereen doet dat op vrijwillige basis. Ja, ik zei het ook al tegen Martijn Dekker. Ik ben dus vorige week zelf naar een actietraining van Extinction Rebellion gegaan. Gewoon omdat ik was geïnteresseerd ook een beetje. Omdat ik wist dat deze uitzending eraan zat te komen. En toen hoorde ik eigenlijk wat je nu vertelde, hoorde ik ook heel vaak. Dat het is een soort familie. Dat mensen echt eensgezind zijn. En dat vinden de mensen ook heel erg fijn. Tegelijkertijd dacht ik van ja, maar omgeef je dan niet met te veel mensen die precies hetzelfde denken? Is dat niet juist gevaarlijk ook? Ik denk dat er nog een hele grote groep mensen is. Een groep mensen is die vele malen groter is. Die het bij elkaar blijven zitten en niet in actie komen. Extinction Rebellion is een hele open organisatie. Je kan heel makkelijk erbij komen. Iedereen die je spreekt zal je dat ook zeggen. Je hoeft maar op een link te klikken en je volgt een training en je bent erbij. Je kunt van alles doen. Ook tijdens acties hebben we heel veel, wat noemen dat dan, outreach. Bijvoorbeeld gesprekken aangaan met omstanders of met medewerkers van bedrijven als we in een lobby zitten. Om het gesprek aan te gaan. Want wij weten ook heel goed, we hebben iedereen nodig. Uh-huh. En als we bijvoorbeeld bij een bedrijf zitten, zoals ING, waar ik ook veel actie heb gevoerd. Ja, dan zeg ik ook, wij proberen de druk van buiten af de topmensen in jullie bedrijf op te voeren. Maar het is ook belangrijk dat jullie van binnenuit ook met elkaar gaan praten en ook dit aan de kaak gaan stellen. We hebben iedereen nodig. Ja, het klinkt absoluut... een beetje alsof mensen bekeerd moeten worden of zo tot jullie groep. Of snap je wat ik bedoel? Dat nog niet genoeg mensen inzien wat jullie inzien. Nou ja, kijk, je hebt... er is toch een bepaalde massa nodig. Zo'n 3,5... Dat blijkt uit onderzoek van andere burgerbewegingen. Als je zo'n 3,5% van de mensen meekrijgt, dan kun je echt een verandering teweeg brengen. Mm-hmm. En het is zo dat een hele overgrote meerderheid van de Nederlanders, die vindt ook dat er meer aan klimaatbeleid gedaan moet worden. Ja. Maar waarom gebeurt dat niet? Ja, dus en het gaat niet gebeuren. The revolution will not be televised als iedereen op zijn kont blijft zitten. Weet je, en als je zegt van nou ja, dat noem je dat dan evangeliseren of wat dan ook. Nou, prima. Wij noemen dat mobiliseren. We hebben gewoon zoveel mogelijk mensen nodig. Mm-hmm. En het is geen geloof, weet je. Het is geen geloof, het is gewoon wetenschap. Ja. We baseren ons op de wetenschap. Ja. Spreek je de mensen op die golfclub nog? Lukt het je bijvoorbeeld om die mensen met je mee te nemen? Nou, ik voel het niet als mijn verantwoordelijkheid om de goede gemeente te bekeren. Om dan toch maar even dat woord te gebruiken. Ik weet wel dat mensen daar, ja, vast niet iedereen, maar mensen daar steunen mijn acties wel. Ja. En in mei werd ik ook gebeld door iemand met wie ik in de redactie van het blad zat destijds. Mm-hmm. Die zich inmiddels ook heeft aangesloten. Misschien niet direct bij Extinction Rebellion, maar in ieder geval wel ook op mijn aangeven bij Grootouders voor het Klimaat. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar weet je, ik zit ook niet te wachten op steunbetuigingen en alleen maar steunbetuigingen en applaus van mensen als ze zelf gewoon verder niks doen. Ja, precies. Dus het is goed als ze je steunen, maar dan moet je ook mee naar die A12 komende zaterdag, zeg maar. Nou ja, nee. Er is zoveel meer dan je kunt doen dan per se dan naar de A12 gaan. Je kunt heel veel dingen voor Extinction Rebellion ook doen. Zonder dat je zelf, stel je dat je dat liever niet zou willen. Of je bent slechterbeen, of je hebt een andere reden, of wat dan ook. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen zonder je. Ik bedoel, ik heb me ook nog nooit vastgelijmd of in een lock-on gezeten. Mm-hmm. Dat hoeft allemaal niet. Weet je, het is heel spectaculair om het daar te hebben. Nee, dat hoorde ik ook op die avond. Dat als mensen zich aan hun eigen grenzen houden, dat is eigenlijk het allerbelangrijkst. Dat is het allerbelangrijkst. Ja. Dat snap ik ook wel. Ja, en dat is ook best al moeilijk genoeg, hoor. Ja, is dat zo? Nou ja, ik zit altijd met ontzettend veel adrenaline in een actie. Ik krijg er heel veel energie van. Maar ik heb ook weer tijd nodig om dan daarvan te herstellen. Nou, kan ik die tijd gelukkig ook nemen. Maar dat is wel een proces wat je iedere keer in jezelf ook wel moet aangaan eigenlijk. Ja, dat je elke keer moet testen en kijken van hoe ver wil ik gaan. Ja, wat kan ik doen? En er zijn ook zoveel acties op het moment gaande. Dat je, ja, in ieder geval, ik heb veel tijd. Ik kan naar heel veel acties toe gaan in theorie. Maar als mens lukt mij dat niet altijd. Mm-hmm. En het kan ook zijn van, dan heb ik ook wel eens last van FOMO, om het maar even. Ja, want het is, ja. Het is hier, je verbind je weer met mensen en er is zoveel nog om actie voor te voeren. Soms lukt het gewoon niet. Gaat dat soms ook een beetje door elkaar heen lopen? Dat een soort van je eigen leven en je activistenleven, zeg maar. Dat het moeilijk is om ze leven? Je privéleven en je activistenleven. Of is dat één en hetzelfde voor jou? Ja, ik heb maar één leven. Ja, iedereen heeft maar één leven, dat snap ik. Maar ik kan dat niet als twee verschillende onderdelen zien. Kijk, ik zie wel mensen die ik bij wijze van spreken kende voor Extinction Rebellion, of met wie ik veel omging toen. En de mensen met wie ik nu veel omga, nou, dat is wel veranderd. Ja. Ja. Oké, dat is veranderd doordat je activist bent geworden, zeg maar, die omgeving. Nou ja, kijk, ik ben ook gescheiden en ik ben op een andere plek gaan wonen. Dus ja, weet je, dat speelt waarschijnlijk ook allemaal mee. Dat denk ik inderdaad. Ja. En het activisme. En ja, kijk, mensen houden ook niet van verandering. En dit is natuurlijk wel, ja, wij willen wel verandering. En dat is ook confronterend. Dus ik kan me ook voorstellen dat als ze denken van zal ik Jolande bellen? Nee, doe maar niet. Want ja, straks begint ze daar weer over. Nou, ik wil het liever niet weten. Daar wilde ik eigenlijk ook een beetje naartoe. Hè. Ik heb het daar met Martijn ook al even over gehad. 9 september houden jullie dus dat protest op de A12. Er wordt dan gezegd, het gebeurt allemaal geweldloos. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. En verder gebruiken wij geen geweld tegen de politie. Kun je uitleggen wat daar precies achter zit vanuit Extinction Rebellion? Waarom doen jullie dat zo? Die blokkade daar? Ja, nou, en die geweldloosheid vooral. Nou, dat is precies wat Martijn al zei. Kijk, we denken dat we met geweldloosheid meer kunnen bereiken. Maar wat ook heel erg in de vezels, in de kernwaarden van Extinction Rebellion zit, is dat we ook met elkaar een gemeenschap proberen te creëren. Waarin we leven naar de gemeenschap zoals we die voor ogen hebben. En we hebben geen gewelddadige toekomst, een gewelddadige gemeenschap voor ogen. Dus zijn wij zelf ook niet gewelddadig natuurlijk. Mm-hmm. Wij willen nu al, door de manier waarop we met elkaar omgaan en wat we met elkaar doen, willen wij dat op een constructieve manier doen, die past bij iets wat wij nastreven. Hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. En betekent ook inclusie en klimaatrechtvaardigheid. En de burgers laten beslissen en eerlijk zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar dus tegelijkertijd zijn er mensen die aan de zijlijn van zo'n protest denken van, ja jongens, ik kan niet meer over die A12 rijden. Dat vind ik toch verdomd vervelend. Ja, dan had de burgemeester toch op tijd gewoon die afslagen duidelijk aan moeten geven, dat de mensen even moesten omrijden. Kijk, vorig jaar is dat stukje van de A12 is een half jaar afgesloten geweest vanwege werkzaamheden. Heb je er ooit iemand over gehoord? Nee. En ik wil daar dan nog even een paar dingen over zeggen. Want er wordt heel vaak gezegd, ze gaan die snelweg blokkeren. Het grootste deel van de A12 is inderdaad een snelweg. Waar wij zitten is geen snelweg, dat is een autoweg. Mm-hmm. Dat is heel nadrukkelijk iets anders, ook in de wetgeving. Dit is een autoweg waar wij zitten. Je mag demonstreren, je hebt dus geen vergunning nodig voor een demonstratie. We gaan niet meer terug naar de tijden van Van Hal, waar ik met de krenten en Koosje Koster. Ja, daar hadden we het net even over. Die natuurlijk ook heel snel opgezocht. Ja. Weet je, in de tijd dat demonstreren sowieso verboden was. En de burgemeester ging voorschrijven wat er op de spandoeken wel en niet mocht komen. Of waar je ze wel en niet mocht plaatsen. Dat je niet in Amsterdam mocht met een bepaald spandoek, dat je naar Den Haag moest. Mm-hmm. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Je mag demonstreren within sight and sound. En daarom staan wij daar. Kijk, het is ook niet zo dat die blokkades daar opeens uit de lucht zijn komen vallen. Ja. We hebben 2 jaar daarvoor op de stoep voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestaan. Ik stond daar zelf ook in januari 2021 al. En waarom zijn we toen begonnen? Omdat de regering al bij een internationale bijeenkomst in 2009 heeft gezegd dat ze voor 2020 de fossiele subsidies zouden afbouwen. Dus wij zijn vanaf januari 2021 actie gaan voeren. Ja, wat dacht je toen je het nieuws gisteravond van Nieuwsuur las, dat de fossiele subsidies nog steeds vele malen hoger zijn dan de subsidies die uitgaan naar het klimaatpotje van onze overheid? Dat wist ik al lang. Ook toen de berekeningen nog op de helft hiervan uitkwamen, begin dit jaar. Ja. Ja, toen was het ook al vele malen hoger. Mm-hmm. Want dit gaat om een bedrag per jaar. 37,5 miljard per jaar. Mm-hmm. Ik bedoel, dat vindt toch niemand oké? Ja, dat denk ik ook niet. In ieder geval het gros van Nederland niet. Maar toch, ik probeer een beetje bij je te voelen waar dan het verschil zit tussen jou en mij, dat ik niet op die A12 ga zitten en jij wel. Er zijn komende zaterdag 10.000 mensen waarschijnlijk, terwijl de helft van Nederland is inderdaad tegen dat soort fossiele subsidies waarschijnlijk. Ja, maar toch zit niet de helft van Nederland op de A12. Nee. Misschien heb ik een iets groter rechtvaardigheidsgevoel dan de gemiddelde Nederlander. Ik denk dat ik wel, en dat ik misschien ook net even iets moediger ben dan de gemiddelde Nederlander. Maar nogmaals, je kunt een heleboel dingen doen, ook zonder op naar die A12 te gaan. Mm-hmm. Ja, maar weet je, ik bedoel, kijk, op de bank zitten heeft sowieso geen zin. Nee. Ik snap het niet. Nee, is dat ook wat eronder ligt? Een soort onbegrip van waarom doen we nou niks? Ja, ik vind dat heel moeilijk, ja. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom je na die hele wandeling naar Noord-Spanje, dat je hebt aangesloten bij, in dit geval dus nu, Extinction Rebellion. Nou, ik was er al actief, dus 2,5 jaar. Maar ja, Toen heb ik het wel geïntensiveerd, ja. Ja. Ja. En ben ik ook zelf acties gaan voeren. Dus ik heb inmiddels ook heel veel gedaan en allerlei verschillende rollen ingevuld. Want dat is ook het fijne van Extinction Rebellion. Je kunt heel veel nieuwe dingen leren. Mm-hmm. Je kunt je capaciteiten die je hebt, kun je inzetten heel gericht. Maar je kunt ook heel veel nieuwe dingen leren. Ja. Wat doe je nu zoal binnen Extinction Rebellion? Buiten dus demonstreren en protesteren? Ik ben een aantal keren woordvoerder geweest bij acties. Of mediacoördinator, woordvoerder. Ik heb ook livestreams gedaan. Ik heb 1 keer een actietraining gegeven. Ik heb ook 1 keer een hele week wellbeing gedaan. Ja, een heleboel eigenlijk. Ja, daar heb je dus gehouden. Dat is nog lang niet klaar, zeg maar. Er zijn nog genoeg uitdagingen. Er zijn nog genoeg uitdagingen. Ja, er zijn nog genoeg dingen om te doen. En ja. Wat ik toch ook wel heel bijzonder vind. Het is ook goed om soms even terug te kijken. Ik was er ook bij in november 2000. Nou, afgelopen november bij de A12. En. Daar waren we met een kleine 300 mensen, 175 mensen toe gearresteerd. Maar er was gewoon niks op de NOS. Er was gewoon helemaal niks over. Het kwam nauwelijks verder dan de lokale media en een aantal andere kranten. Maar de NOS die had daar niks over. En nu heeft iedereen het over fossiele subsidies. Dat we het erover hebben, dat is een verdienste van Extinction Rebellion. Ja. En daarvoor wist niemand ervan. Ja, en voelt dat voor jou ook echt als een voldoenende prestatie, zeg maar? Het is een prestatie, zeker, maar voelt dat al voldoenend of is het nog lang niet genoeg? Nee, het is niet genoeg, want het is pas genoeg als de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Als de overheid zich aan hun eigen toezeggingen houdt. Ja. Kijk, en terwijl er toegezegd is van we gaan ze afbouwen voor 2020... is onder 12 jaar Rutte is het juist verdubbeld. Mm-hmm. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die twijfelen of ze activist willen worden? Ja of nee? Moet ik naar de A12? Ja of nee? Wat zou je tegen ze willen zeggen? Nou, kom alsjeblieft. Ik bedoel, als je houdt van het leven, als je houdt van de natuur, als je houdt van je kinderen, als je die hebt, van mensen, van... Ja, ik bedoel, blijf niet zitten. Kom, ga iets doen. Er zijn zoveel organisaties waar je bij aan kunt sluiten. Ga de A12-mars lopen. Teken petities, ga bij grootouders voor het klimaat en kom vooral bij Extinction Rebellion. Er zijn heel veel oudere mensen ook bij Extinction Rebellion en ook jongeren. Iedereen kom je tegen. Mm. Dus het wordt een gezellige boel komende zaterdag, dat ook, toch? Er mag ook wel een beetje gelachen en gezongen worden, dat... Nou ja, absoluut. Ik bedoel, we zitten daar ook allemaal uit liefde voor het leven. Zo is het ook. En het is niet alleen zaterdag, hè. Tenminste, ik hoop dat het alleen zaterdag is. Want dat de fossiele subsidies dan worden afgeschaft. Maar als ze niet worden afgeschaft, dan komen we de volgende dag terug. En weer, en weer, en weer, en weer. Ja. Nou, Jolande, ik wil je sowieso heel veel succes wensen. Komende zaterdag en dan weer en weer en weer. Ik wil je erg bedanken voor je tijd. En sowieso succes met wandelen vandaag. 24 kilometer was het, toch? 24 kilometer, Oké. Ja. Nou, dat is een taaie. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes. En ik draai nog even een nummer voor je wat je wilde horen. Tata Steel van Hang Youth. Die wil je, toch? Oh, hartstikke fijn. Super, dankjewel. Oké, komt Jolande. Ik hoop je binnenkort uit te zien. Oké, succes. Hoi, hoi. Er is velzen nog hoort. Tata Steel van Hang Youth. Ja, die wilde Jolande nog even horen. Ik snap het ook wel. Bij mij aangeschoven in de studio. Dan moet ik even kijken. Oh ja, dit knopje was het. Ja, Stefan Komduur van Vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er allemaal gebeuren in Vroeg? Ja, we gaan het hebben over de Nederlandse zorg. Want die staat aan de rand van de afgrond. Zo, dat is nogal een statement. Dat is nogal een statement, toch? Je zegt het echt met een smile op je gezicht. Nou, omdat ik goed vind dat we het erover gaan hebben. Okay. Dat is namelijk een conclusie van EY. Die hebben een nieuw onderzoek daarna gedaan. Ieder jaar komen zij met de barometer zorg uit. En vandaag is het gewoon een kritische noot, een kritisch verhaal. Ik ga erover praten tot 6 uur met 2 gasten. Rob Leensen van EY en ook aan de telefoon Wim Goot, hoogleraar gezondheidseconomie. Nou, blijf lekker luisteren. NPO Radio 1 zometeen vroeg met Stefan Komduur. En wij zijn er gewoon morgennacht weer van 2 tot 5. De nacht van. Dank voor het luisteren en tot de volgende. NPO Radio 1. 5 uur.